ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องสาระสัจจะของคนคืออะไรโดยพระท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2548ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ปัญญาเชิงปัญญามนุษย์ชาติที่ควรจะรู้จักสัจธรรมที่มันควรจะรู้อีกที่มันลึกซึ้งที่มันควรจะเป็นยังมีความหวังนะยังมีความหวังจากพวกเราที่จะได้เรียนรู้ไปตั้งแต่อายุยังน้อยนี่แหละและเด็กพวกนี้ก็จะมีชีวิตต่อไปที่จะประสบกับสังคมที่มันไม่เข้าใจมันอวิชชาเป็นสังคมที่ไม่รู้จักสัจจะของชีวิตที่อาตมาอยากจะไขความให้มันเห็นชัดๆในประเด็นหนึ่งก็คือแนวคิดของคนเนี่ยคนที่เห็นว่าอบายมุขการละเล่นมหรสพต่างๆมันเป็นราคามันเป็นเงินเป็นทองเป็นเกียรติเป็นยศกับคนที่เห็นว่าคนที่ไม่เด็กเก่งกาจอะไรที่จะไปเป็นนักแสดงดาราเป็นนักกีฬานักเตะนักชกนักวิ่งนักอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาเองเขาก็เป็นคนที่ขยันเป็นคนเอาใจใส่ในการที่จะทำกิจทำสิ่งที่เป็นสาระในชีวิตยกตัวอย่างเช่นคนกวาดถนนคนกวาดขยะกับนักฟุตบอลเป็นต้นทุกวันนี้นี่คนเราไปหลงไหลนักฟุตบอลที่เตะฟุตบอลได้เก่งๆมีรายได้ให้เงินให้ทองยกย่องว่าเป็นคนเลิศเป็นคนวิเศษเตะลูกฟุตบอลเก่งชมเชยชูเชิดกันแล้วก็เอาการเก่งเอาความเก่งของคนเนี่ยเอาคนเตะฟุตบอลเนี่ยเอาไปทำอะไรอะไรต่างๆนานาอีกเอาไปต่อเป็นเนื่องนะเพื่อที่จะสร้างแนวโน้มอุปทานใส่จิตมนุษย์ให้คนมันชอบให้คนมันรักให้คนมันเชิดชูให้คนมันหลงไหลพร้อมกันนั้นก็หาทางที่จะใส่เรื่องใส่ราวใส่อะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเลิศเรื่องยอดเรื่องมันเรื่องอร่อยการอธิบายอย่างนี้การหาวิธีการที่จะเสริมหนุนเพื่อที่จะปลุกเร้าให้คนเชื่อเข้าใจเห็นจริงตามแนวเนี้ยก็คือการสร้างอัตสาทะให้แก่จิตวิญญาณการสร้างอัตสาทะสร้างรสชื่นชมชูเชิดอริดอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งรสเหล่านี้เป็นรสหันษาเป็นรถสนุกเพลิดเพลินเป็นรถหันษาหรือหัตสะหันษาหรือหัตสะเนี่ยภาษาบาลีหัตสะภาษาสันสกฤตก็หันษาพระพุทธเจ้าท่านว่าหาสะห าดหัดสะหาสะเนี่ยแปลว่านรกแปลว่านรกนะปหาสะแปลว่านรกเพราะผู้ใดที่ไปติดรสอร่อยไปติดรสสนุกเพลิดเพลินชื่นชมชูเชิดพวกเนี้ยไปติดสิ่งเหล่านี้เป็นการสั่งสมเชื้อนรกเชื้อผีนรกคนเสื่อมคนต่ำนรกหรือคนเสื่อมคนต่ำใส่จิตไว้สังคมทุกวันนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องปหาสะไม่เข้าใจเรื่องหัตสาหรือหันสาไม่เข้าใจเรื่องที่เป็นนรกพวกนี้เป็นอบายเป็นอบายอบายหรือนรกเนี่ยไม่เข้าใจก็เลยไปเติมรสของหันสาไปเติมรสของนรกเติมด้วยวิธีการต่างๆเลยเขาจะปรุงจะสร้างจะใช้วิธีการอะไรก็ได้แล้วแต่มอเมาปลุกเรากันจนกระทั่งคนทุกวันนี้ทุกคนเห็นเป็นสำคัญไปหมดยกย่องชูเชิดกันเป็นเรื่องหลงไหลคนที่กวาดขยะเก่งแล้วก็กวาดขยะได้เงินน้อยก็ตามคนดูถูกดูแคลนว่าเป็นคนชั้นต่ำก็ตามแต่เขาก็กวาดขยะทำอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยกับคนที่เตะฟุตบอลได้เก่งได้รับความนิยมชมชื่นค่าตัวแพงขึ้นแล้วเขาก็เตะฟุตบอลนี่แหละให้คนดูเสร็จแล้วก็เตะฟุตบอลคนดูแล้วก็เก็บเงินนะไม่ใช่ไม่เก็บเงินเอาค่าตัวทุกทีจะเตะที่ไหนก็ต้องเอาค่าตัวแพงๆนี่แหละกับคนที่กวาดถนนเนี่ยเอาละให้คนกวาดถนนนี่ยิ่งแย่ตรงที่เรียกว่ากวาดขยะกวาดไปตรงทั้งถนนหนทางกวาดทั้งบ้านทั้งเรือนกวาดที่ไหนทำขยะให้มันหายทำให้สะอาดสะอ้านทำให้เกิดเชื้อโรคทำให้ไม่ให้เกิดความรกรุงรังทำขยันทำคนกวาดขยะกับคนที่เตะฟุตบอลเก่งคนไหนมีค่ากว่ากันแก่มนุษยชาติใครตอบไม่ได้ยกมือขึ้นเอาคนตอบไม่ได้นี่เอาเด็กๆเนี่ยที่นั่งดูเนี่ยเอาคนตอบไม่ได้ใครมีคุณค่าต่อสังคมต่อโลกกว่ากันซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่จะคิดแต่โลกทุกวันนี้คิดดูซิว่ามันหลงไหลอะไรกันคนมันหลงไหลอะไรกันยกย่องชูเชิดให้เหรียญให้ตราให้ถ้วยให้รางวัลให้อะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่คนที่ทำพวกนี้เนี่ยถ้าขาดคนที่ทำกวาดขยะเก็บสิ่งสกปรกต่างๆนานาเนี่ยหรือเป็นดาราแฟชั่นดาราร้องเพลงเก่งเล่นละครเก่งแต่งตัวเก่งติดประดิษฐ์ประดอยเสื้อผ้าหน้าแพร่ยั่วยวนเก่งคนยกย่องเชิดชูเงินทองได้มาคนก็เอาเงินเอาทองมาให้ได้เงินได้ทองอยู่ในโลกนี้กับคนขัดส้วมคนคนนี้ก็ขัดส้วมเก่งขัดรู้จักวิธีทำส้วมวิธีทำความสะอาดส้วมรู้จักวิธีการแต่งตกแต่งส้วมทำส้วมให้มันดูดเชื้อโรคดูดขยะดูดสิ่งที่สกปรกอะไรได้น้อยหรือว่าไม่ได้เลยไม่ให้มันดูดไม่ให้มันซับสิ่งเหล่านี้ทำความสะอาดสะอ้านตกแต่งก็ตามตกแต่งส้วมนี่ทำให้มันส้วมมันเป็นส้วมที่ใช้ได้ดีนะไม่สกปรกสะอาดสะอ้านไม่หมักหมมเชื้อโรคไม่เป็นที่ที่จะถือถ่ายเทก็ดีหมุนเวียนก็ดีไม่ต้องซึมต้องดูดเอาเชื้อเอาอะไรอะไรต่างๆนานาถ่ายเทอากาศหมุนเวียนมีแสงมีคนตกแต่งส้วมได้ดีได้เก่งเงี้ยแล้วทำความสะอาดสะอ้านมากเนี่ยได้ดีกับคนที่มันทำแฟชั่นเก่งแหมสวยงามเลิศหรูแอคท่าทางเก่งได้เงินได้ทองแพงกว่าคนที่ทำส้วมขัดส้วมใช่ไหม คนไหนมีคุณค่าต่อมนุษย์ต่อสังคมคนไหนที่ดูแล้วเนี่ยน่าสนุกน่ามันหัวใจคนที่เดินแฟชั่นร้องเพลงเต้นดีดอะไรเก่งๆกับคนที่ขัดส้วมทำส้วมให้มันดีมันสะอาดสะอ้านมันไม่เป็นเชื้อโรคมันไม่เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยคนไหนที่ชวนให้จิตใจรื่นเริงเบิกบานรื่นเริงอร่อยอร่อยได้กว่ากันคนไหนคนขัดส้วมกับคนที่เป็นดาราเอาสรุปง่ายๆคนนั้นเป็นดาราเอาดาราได้ทำรสชาติของปหาสะทำรสชาติของอบายทำรสชาติของนรกเกิดได้มากคนที่มีอัตสาทะหรือรสอร่อยติดรสอร่อยติดรสสนุกติดรสอะไรต่ออะไรพวกนี้มากๆเนี่ยกับคนที่ไม่ติดนี่คนไหนดีกว่ากันพวกเราเนี่ยพวกเรารู้พวกเราชาวโศกเด็กอโศกรู้แต่เด็กข้างนอกไม่รู้ไม่ได้เรียนการศึกษาพวกนี้ไม่มีนี่เป็นสัจจะพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะปหาสะหรือว่ารสอร่อยพวกนี้หรือว่าอัสสาทะความสนุกสนานรื่นเริงในปหาสะเนี่ยคือนรกเทวดาปหาสะคือเทวดานรกเขาเรียกมันไม่ใช่ไม่รู้จะใช้ภาษาไงมันเหมือนกับมันเลยขึ้นสวรรค์มันอร่อยมันสนุกมันเพลิดเพลินนั่นเรียกว่าลักษณะของจิตเทวดาแต่ความจริงมันเป็นจิตเสื่อมเรียกว่าปหาสะคืออบายหรือนรกคืออบายหรือนรกเพราะฉะนั้นในแนวคิดของสังคมทุกวันนี้เนี่ยแต่ก่อนนี้ตั้งแต่อาตมาเด็กๆ เท่าพวกเราเนี่ยเรื่องเตะฟุตบอลนี่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้รุ่งเรืองทั้งโลกยังไม่ได้รุ่งเรืองยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ยังไม่วุ่นวายอะไรเหมือนทุกวันนี้หรอกเพราะคนเรายังฉลาดแต่เดี๋ยวนี้คนมันโง่ลงมันก็ยกย่องเชิดชูไอ้สิ่งพวกนี้ขึ้นมามอมเมาคนเพราะนายทุนเนี่ยรู้วิธีเอานรกเอากิเลสอันนี้มันเป็นกิเลสนะรถการติดยึดสิ่งเหล่านี้นี่เป็นกิเลสติดยึดดาราติดยึดความบันเทิงเริงรมติดยึดมหรสพการละเล่นเป็นอบายมุขมันเป็นเรื่องของความไม่รู้อวิชชาเขาก็ไปติดคนที่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้แล้วเนี่ยก็มาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกฝนรู้ว่าจิตของเราไปติดสิ่งเหล่านี้เป็นความเลวจำไว้นะทุกคนไปติดดาราฟุตบอลไปติดไอ้ดาราไอ้มหรสพการละเล่นการละเล่นกีฬาอะไรต่างๆนะเป็นจิตชั้นต่ำเป็นจิตอบายเป็นจิตนรกเป็นจิตปหาสะสนุกขึ้นโดยปหาสะแปลว่าความสนุกสนานปหาสะนี่แปลว่าความสนุกสนานรสอร่อยรสสนุกสนานนี่คืออัสสาทะฟังภาษาปหาสะนี่เป็นชื่อของนรกเป็นชื่อของลักษณะลีลาของความสนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยอร่อยนะฮะนั่นเป็นชื่อภาษาว่าปหาสะภาษาบาลีนะเป็นรสอร่อยอับมาเป็นลักษณะสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยเรียกอีกนามหนึ่งว่าอัสสาทะภาษาบาลีเหมือนกันอัสสาทะนี่คือชื่อของรสอร่อยทุกอย่างไม่ใช่แต่เรื่องรสอร่อยของความสนุกสนานรสอร่อยของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรสติดยึดอัตตา อัสสาทะเนี่ยไปติดยึดอัตตาติดยึดกามติดยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดยึดว่าได้ลาภมาโอ้โหชื่นใจสนุกสนานเพลิดเพลินเบิกบานร่าเริงชอบหัวใจชื่นหัวใจก็เป็นปหาเป็นหลงไหลมันก็น้อยกว่าเป็นหลงไหลการเล่นมหรสพได้เงินมาได้ทองมาเนี่ยมันก็ยังดีกว่าชื่นใจดีใจที่ได้เงินทองมาเราทำงานแล้วก็ได้เงินทองมาก็ดีใจก็ยังดีกว่าไปดีใจที่ได้รับรถไปเสียเงินด้วยนะไปดูมหรสพเสียเงินโอ้อริดอร่อยและพวกดาราเขาก็ว่านี่แหละเขาสร้างความสุขให้แก่คนเขามีชีวิตนี่สร้างความสุขให้แก่คน และเขาก็ขอค่าตัวค่าแสดงจะเป็นพวกเชิญยิ้มจะเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่นี่ให้ความสุขแก่ชนไอ้ความสุขเหล่านั้นน่ะความอร่อยอร่อยเหล่านั้นเป็นความอร่อยอร่อยที่เป็นอัตสาทะหรือยิ่งมหรสพยิ่งการละเล่นเป็นความอร่อยอร่อยหรือความสนุกสนานที่เรียกว่าปหาสะปหาสะคือสภาพสนุกสนานอร่อยอร่อยที่ชั้นต่ำเรียกว่านรกเรียกว่าอบายเพราะฉะนั้นความดีใจที่เราทำงานขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ได้เงินมาแล้วก็ดีใจความดีใจด้วยว่าความเพลิดเพลินสนุกสนานกับการได้เงินที่เราทำงานก็ยังมีค่ายังสูงกว่าไปอร่อยอร่อยที่ไปได้รสชาติการบันเทิงมหรสพหรือการเล่นกีฬาที่เป็นอบายมุขแท้ๆพอเข้าใจไหมอาตมาอธิบายให้เห็นค่าของรสอร่อยเพราะอัสสาทะนี่คือรสอร่อยทุกอย่างรสอร่อยของการได้เงินได้ทองมาดีใจก็เป็นรสอร่อยเป็นอุปกิเลสเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้าเราทำงานทำการได้สิ่งตอบแทนคนมาช่วยเหลือเฟื่องฟายเราทำงานคนก็มาช่วยเราหรือคนก็เอาของมาแลกให้เราทำงานคนก็เลยเอาข้าวมาให้กินก็แลกกันไปเราก็ดีใจที่คนเอาข้าวมาให้เรากินนะเราทำงานควายมันไถนาเสร็จเจ้าของนาก็เอาหญ้ามาให้เอาฟางมาให้ควายกินควายก็ดีใจได้ค่าแรงงานการดีใจอย่างนั้นก็เป็นอัตสาทะเหมือนกันถ้าติดยึดก็เป็นกิเลสเหมือนกันนี่มันลึกซึ้งซับซ้อนนี้แต่มันเป็นคุณค่าไหมถ้าควายไถนาแล้วก็ได้หญ้ามากินแลกเลี้ยงชีวิตแลกเปลี่ยนกับการเลี้ยงชีวิตมีคุณค่าไหมไอ้คนเต้นดีนี่นะไอ้คนเล่นกีฬาคนดาราเล่นร้องเล่นอย่างยั่วยวนด้วยนะเต้นโอ้แต่งโป้แต่งอะไรเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหครับไปทำนมให้มันใหญ่คนก็ยังท้วงกันเลยว่าอยู่ดีๆทำไมมันบึบบับขึ้นมาวะแล้วมันก็แต่งใหญ่ๆแล้วมันก็จะเป็นดาราไปอินเตอร์อะไรต่ออะไรเพื่อหาเงินคือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกีเป็นเรื่องของโลกๆอาตมาไม่แปลกใจหรอกคนที่ไม่มีแนวคิดอะไรไม่อายไม่เอ่ยอะไรเขาก็จะทำอย่างเงี้ยไปเสร็จแล้วก็มาแต่ก่อนนี่ก็ไม่เปิดขนาดนี้หรอกเพราะมันไม่ใหญ่เดี๋ยวนี้ไปทำยังไงมาไม่รู้มันใหญ่แล้วก็เปิดใส่ชุดใส่อะไรใครติดตามข่าวก็เห็นไหมไม่ต้องติดตามมันก็เห็นเพราะมันโฆษณามาอาตมาก็ไม่ได้ไปติดตามอะไรนะแต่มันเห็นมันโฆษณากันใช่ไหมมันถ่ายทั้งรูปทั้งถอดทั้งสื่อพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ทั้งอะไรมันก็พูดกันไปอาตมาไม่ได้เป็นคนปิดหูปิดตาอาตมาก็รู้พวกเรารู้ไหมได้ข่าวไหมนิยมชมชื่นไหมล่ะอย่าไปรีอ่านมีแนวคิดอย่างนั้นนะมันเป็นแนวคิดที่ต่ำทรามเป็นแนวคิดที่เสื่อมโทรมของมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมไม่ใช่เรื่องที่น่าเชิดชูดิบดีอะไรเลยนะพวกดาราพวกที่ไปดังแบบพวกที่ไปทำอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยเปลือยโป้ฉันใช้ศิลปะขี้มาเนี่ยมันยั่วยวนกามแล้วก็ให้เกิดปรับปลุกปล้ำข่มขืนฆ่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเองเป็นคนทำสิ่งหนึ่งอยู่ในสังคมเพื่อให้เกิดกิเลสแก่มนุษย์แล้วคนต่างๆมันเห็นมารู้มันก็เธอเจิมเสริมกิเลสมันก็กัดมันมันก็ทำอะไรเข้ามันไม่ไปปล้ำเอาตัวเองก็บุญแล้วมันไปปล้ำคนอื่นไปปล้ำคนนั้นคนนี้ไปปล้ำข่มขืนใครก็ไม่รู้ที่มันไม่มีโอกาสเป็นคนด้อยโอกาสก็ถูกเขาปล้ำไอ้นี่มันก็อยู่ในที่ที่มันอยู่มันก็ปล้ำไม่ได้เท่านั้นเองถ้ามันปล้ำได้มันก็จะปล้ำคนนี้ล่ะเพราะคนนี้มันยั่วยวนใช่ไหมให้มันเกิดกิเลสนะแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจถึงสัจธรรมพวกนี้อาตมาก็ถึงเห็นว่ามันสังคมมันเลวร้ายที่อาตมาหยิบมาอธิบายพวกเราฟังเนี่ยเพื่อจะให้พวกเราได้เรียนรู้สัจธรรมนี่พวกเราได้มาเรียนรู้สัจธรรมอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นบุญแล้วล่ะมาแต่เล็กแต่น้อยก็ดีแล้วก็มาเรียนรู้สัจธรรมพวกนี้ให้ดีในอนาคตต่อไปนี้มันจะยิ่งเลวร้ายและมันยิ่งจะต้องปลุกเรากันมากกว่านี้คิดดูสิเขาแก้ผ้า อยู่ในไอ้กล่องสี่เหลี่ยมแก้วแล้วก็ใส่ตั้งใส่รถทำเป็นเขาโฆษณาไอ้อาบน้ำอะไรอะเปลือยกายแล้วก็ให้อาน้ำมันอาบลงมากับตัวแล้วก็เอาใส่รถเนี่ยวิ่งไปในทางถนนให้คนดูเขาได้เงินค่าจ้างในการที่จะโฆษณาไอ้น้ำอะไรของเขาไม่รู้ล่ะแต่ก็แก้ผ้าโชว์ไปอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วเขาก็นึกว่าเป็นศิลปะแต่มันโฆษณาขายของมันอาศัยแฝงพวกนี้เดี๋ยวนี้มันก็อาศัยแฝงเอากิเลสของคนเนี่ยมายั่วคนเพื่อที่จะให้สนใจสิ่งนั้นแล้วเขาจะได้ขายของแล้วก็เพิ่มเงินเพิ่มราคาถือว่าเป็นเศรษฐกิจเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินนี่มากขึ้นดึงเงินจากกระเป๋าคนออกมามากขึ้นเป็นวิธีการเศรษฐศาสตร์ที่ดีแต่ไม่คิดถึงว่าจิตใจมนุษย์มันต่ำสังคมมันเดือดร้อนกามมันก็มากคนปล้นข่มขืนฆ่าคนที่เกิดกิเลสราคะโทสะเกิดอะไรต่ออะไรพวกนี้ขึ้นมากมายอีกเขาเข้าใจไม่ได้อวิชชาสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาหยิบขึ้นมาพูดนี่มันก็เป็นการอธิบายให้พวกเราฟังที่เรามาสนใจศึกษาเอาไปพูดข้างนอกมันก็เป็นภัยเขาก็หาว่าเรานี่ไปด่าเขาไปว่าเขาไปโน่นไปนี่อะไรกันแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เอามาพูดได้แล้วก็ชัดไวอาตมาไม่อยากจะไปแต่อมประนำพูดพลางๆคลางๆแฝงๆซ่อนๆแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็อยากจะอธิบายให้ฟังชัดๆนะก็อยากจะขยายความให้ฟังว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วจะต้องรู้จักคุณค่าของชีวิตอย่างที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังแล้วถ้าเราจะเป็นคนกวาดขยะก็อย่าไปน้อยใจว่ามันเป็นคนชั้นต่ำเราจะเป็นคนเช็ดส้วมขัดถูส้วมอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปนึกต้อยต่ำเราต้องมีปัญญาคิดให้ดีว่าคุณค่าของคนเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของประโยชน์ของคุณค่าที่จะทำให้เกิดไม่ใช่ไปเกิดรสอัศทะไม่ใช่ไปเกิดรสอร่อยเป็นรสมอมเมาที่ไม่ได้สาระอะไรเลยคนที่เก่งเตะฟุตบอลเขาก็เตะแม้งมีวิธีการเตะเก่งอดทนมีเหลี่ยมคูลเร็วไวมาแย่งชิงลูกได้อะไรก็แล้วแกมั่นด้วยเตะเปี้ยงแรงด้วยคนโกรับไม่ได้ถูกลูกที่ไอ้นักบอลเตะเก่งๆแรงๆนี่คนรับนี่โอ้โหหกเขมรหัวคว่ำเพราะไอ้แรงไอ้ลูกฟุตบอลที่ไอ้ตัวชุดเนี่ยมันชุดเก่งมันแรงมากไอ้นั่นรับไม่ไหวลูกฟุตบอลถูกตัวเองเจ็บไอ้โกก็เจ็บหลุดมือลูกก็เข้าโกไปไอ้ชุดก็เก่งโอ้โหสุดยอดอะไรเขาเรียกอะไรเขามีชื่อเรียกว่ามันเก่งอะดาวซันโบดาวซัลโวดาวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยกย่องกันไอ้คนนั้นจะเก่งมหาศาลจะวิเศษจะมีแรงดีจะมีทั้งวิธีแทคติกลวดลายความเฉลียวฉลาดเก่งอย่างไรก็ตามกับคนที่กวาดขยะเก็บขยะได้ดีทำอะไรต่อได้สะอาดสะอ้านให้เกิดความ อยู่เย็นเป็นสุขของมนุษย์ได้เงินได้ทองถูกก็ตามคนจะเก็บกวาดพวกนี้ได้เงินได้ทองแล้วถูกคนดูถูกด้วยว่าทำงานชั้นต่ำไอ้นั่นทำงานไม่เห็นมันจะชั้นสูงอะไรมันก็ไอ้เตะฟุตบอลเท่านั้นน่ะแต่ก็ไปยกย่องเชิดชูกันให้ราคากันราคาทุกวันนี้ในต่างประเทศเนี่ยดาราฟุตบอลชั้นใหญ่ๆเนี่ยรายได้เตะทีนึงเป็นทีละร้อยล้านนะมันยั่วยวนเงินคนไปหลงเงินซ้อนหลงได้เงินมากๆเป็นอย่างหนึ่งคนที่ยิ่งเป็นหลงได้เงินมากๆแล้วดีอกดีใจแล้วก็หลงเป็นทาสน้ำเงินอย่างนี้นะเป็นคนชั้นต่ำฟังให้ดีนะคนที่ไปหลงเป็นทาสน้ำเงินนี่มีเงินมากๆเนี่ยเราจะทุจริตเราจะเลวทรามเราจะต่ำช้ายังไงก็ขอให้เงินมากๆอย่างพวกที่มือปืนอย่างนี้เป็นต้นมือปืนเก่งๆคนจ้างแพงๆมันก็ยิ่งไปทำชั่วอย่างมากๆทำชั่วหนักๆหลงเพราะหลงเงินหรือว่าคนที่ไปทำงานบริหารประเทศชาติไปทำงานบริหารแล้วก็ได้เงินมากๆมีช่องทางที่จะได้เงินทั้งกินตามน้ำทั้งช่องทางโกงทั้งช่องทางที่จะได้คอมมิชชั่นอะไรก็แล้วแ คนที่ไปหลงเงินอย่างนั้นจิตชั้นต่ำฟังให้ดีๆอย่าไปเอาเงินมาเป็นค่าของชีวิตจงมีปัญญาที่จะตรวจสอบว่าการกระทำหรือกรรมการงานที่เราทำเป็นประโยชน์คุณค่ากับมนุษย์เนี่ยมากหรือน้อยกว่ากันพิจารณาแต่ตรงนี้อย่าไปพิจารณาไตรตรองว่ามันได้เงินมากนั่นคือค่าของมนุษย์คนไปเอาการได้เงินมากเป็นค่าของมนุษย์คนนั้นก็จะต้องไปหลงไหลอย่างที่อาตมาบอกเดี๋ยวนี้นี่รัฐมนตรีนี่นะถ้าไม่โกงรัฐมนตรีจะได้รายได้เดือนหนึ่งประมาณแสนบาทปีหนึ่งจะได้ประมาณล้านกว่าบาทแต่ดาราโทรทัศน์ดาราที่มันไปโฆษณาทีหนึ่งได้ทีละ5ล้านบาทเล่นละครเรื่องหนึ่งถ้าเอาดาราเมืองนอกด้วยได้ทีหนึ่ง50ล้าน100ล้านพันล้านเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีนี่ไม่ได้มีค่าเท่ากับไอ้พวกดารานี่เลยไม่ได้มีค่าเท่านักฟุตบอลเลยรัฐมนตรีเนี่ยถ้ารัฐมนตรีที่จะบริหารบ้านเมืองมีความรู้ความสามารถทำงานให้แก่สังคมจะได้รายได้เดือนหนึ่งแสนบาทประมาณนั้นในเมืองไทยถ้าไม่โกไม่กินนะเอาเงินเดือนเอารายได้เนี่ยรัฐมนตรียังไม่มีค่าเท่ากับไอ้พวกดาราเตะฟุตบอลดาราชกมวยดาราแก้ผ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าคุณค่าของขนาดเป็นรัฐมนตรีเนี่ยยังมีคุณค่าสู้พวกดาราพวกนักฟุตบอลพวกนี้ไม่ได้เลยแต่พวกนี้คือพวกปหาสะพวกที่สร้างอัศสาธหรือสร้างรสอร่อยปหาสะนรกรสนรกแต่รัฐมนตรีก็ไม่ได้สร้างรสนรกเนี่ยอาตมาวงเล็บนะว่ารัฐมนตรีไม่กินไม่โกงส่วนรัฐมนตรีกินโกงอีกต่างหากนั่นก็คือนรกอีกเหมือนกันถ้ารัฐมนตรีที่ไปเที่ยวได้เห็นแก่เงินแก่ทองไปหาทางเอากินหาทางที่จะเอาเห็นเอาล่ำเอารวยเอาหาเงินเอาหาทองอะไรมาอีกก็เป็นทางนรกเหมือนกันที่อาตมาหยิบสิ่งเหล่านี้มาอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อจะให้รู้ว่าค่าของคนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ใช่อยู่ที่การได้เงินมากพวกนี้เขาได้เงินมากเพราะว่าคนมันไม่เข้าใจมันอวิชชามันหลงอบายหลงนรกหลงปหาสะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทั่วโลกรสปหาสะหรือรสอร่อยรสสนุกสนานนี่จะราคาแพงขึ้นทุกวันเพราะนายทุนมันจะปั่นเอาอันนี้มาเป็นกิเลสไม่ใช่มาเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสอยู่แล้วจะเอากิเลสเนี่ยมาปลุกเรามนุษย์มามอมเมามนุษย์ให้มนุษย์ทั้งโลกนี่เมาไปกับสิ่งเหล่านี้การเมาเหล้าก็ยังมีเวลาสางแต่การเมาสิ่งเหล่านี้นี่เมาเนียนเมาติดการพนันเมาติดฟุตบอลมันเมามันไม่ได้โซเซนะพวกนี้แต่มันเมาอยู่ตลอดเวลาการพนันมันก็คุณคิดอยู่ตลอดเวลาในนู้นเมื่อไหร่จะได้เล่นการพนันจะไปเล่นการพนันเมาดาราเมากีฬาเมาไอ้รถอัศสาธะเมาปหาสะพวกนี้เมารถสนุกสนานเพลินพวกนี้มันเมาอยู่ตลอดเวลามีเมื่อไหร่ไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นอะไรเขาเรียกอะไรบ้างอ่ะที่ท่านเรียกอบายมุขเนี่ยเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นอะไรร้องรำที่ไหนไปที่นั่นดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมัยโบราณมันมีแค่นั้นแต่สมัยนี้มันมีโอ้โหสารพัดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมสมัยนี้มันวิธีการเล่นการอะไรมันเยอะมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เมาได้ยินไม่ได้ได้เห็นไม่ได้ได้ข่าวไม่ได้ไปที่นั่นมันเมายิ่งกว่าเหล้าเนี่ยเมาแล้วมันก็หายเมาแล้วก็สางแต่ถ้าติดแอลกอฮอลิซึมมันเข้าไปอีกก็เหมือนกันนะไม่ได้มันเมาเหมือนกันแต่ถึงขนาดก็ตามไอ้อย่างนั้นมันก็ยังชัดไอ้เมาเหล้าแต่เมานี่มันเนียนเมาแล้วมันก็เมาไม้ติดหลงไหลได้ปลื้มแล้วก็ไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองอยู่กับไอ้สิ่งพวกนี้นะ มันไม่ใช่สาระของชีวิตถ้าสมมุติว่าในโลกนี้ไม่มีคนกวาดขยะโลกจะฉิบหายไหมแน่นอนตายเชื้อโรคมาที่ไม่มีอยู่รกรุงรังบรรลัยแน่นอนใช่ไหมถ้าไม่มีคนขัดส่งขัดส้วมขัดทำความสะอาดพวกนี้เนี่ยกับไม่มีดาราเนี่ยอะไรมีความจำเป็นมากกว่ากันอะไรมีความจำเป็นมากกว่ากันถ้าไม่มีคนขัดส้วมเนี่ยโลกยุ่งยากแต่โลกนี้ไม่มีดารานี่จะยุ่งยากไหมและเราก็จะไม่ถูกมอมเมาทางจิตด้วยเราจะไม่เกิดอัตสาทะสมัยโบราณไม่ได้มีอัตสาทะแรงขนาดนี้ไม่มีรสสนุกรสอร่อยมากเท่านี้การเล่นลิเกเล่นละครก็เล่นจืดๆอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องปรุงแต่งให้จัดจ้านยิ่งกว่านั้นต้องมีลีลากามมีลาลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแสงสีเสียงมากกว่านั้นถ้าไปเล่นจืดๆอย่างเมื่อ50ปีที่แล้วไม่มีคนดูใช่ไหมนี่คือความจัดจ้านของรสกามรมรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความจัดจ้านของนรกความจัดจ้านของอัตสาทะความจัดจ้านของปหาสะอาตมาว่าเด็กๆฟังนี่ฟังอาตมาพูดนี่รู้เรื่องไหมบางคนนั่งหลับไปหลับมาเอายังไม่ตื่นบางคนยังไม่ตื่นไม่เป็นไรได้บางไม่ได้บางเข้าหูบางไม่เข้าหูบางก็ไม่เป็นไรแต่คนตื่นมีเยอะกว่าคนไม่ตื่นนี่น้อยนะหลายคนก็ตั้งใจฟังหลายคนใครฟังไม่เข้าใจบ้างเห็นไหมยกเว้นคนหลับคนหลับไม่ต้องยกมือรู้ตัวเองว่าหลับฟังแล้วไม่ได้ฟังด้วยซ้ำไปเมื่อกี้มันก็ไม่ต้องยกมือคนที่ไม่หลับแต่ฟังอยู่แล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจที่อาตมาพูดเนี่ยมีไหมเอาไม่มีก็ต้องบอกจริงๆนะจะได้รู้ว่าอาตมาอธิบายขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจก็จะได้รู้จะได้หาวิธีอธิบายยิ่งกว่านี้อาตมาไม่โทษคุณหรอกว่าโง่โทษอาตมาเองที่อาตมาอธิบายไม่เก่งอธิบายขนาดนี้ยังไม่เข้าใจก็จะได้หาวิธีอธิบายให้เข้าใจยิ่งกว่านี้ไม่โทษหรอกจริงๆอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาต้องพยายามอย่างนี้เพราะว่าคนเราไปบังคับไปบอกว่าไอ้นี่โง่ข้าอธิบายงี้ยังไม่ฟังตายแล้วมันเป็นทำไงอ่ะเราต้องพยายามอธิบายให้ได้ดีๆต้องอธิบายให้ได้มากๆเขาโง่ก็ต้องรีบอธิบายลงไปให้คนโง่นี่เราฟังได้ให้คนตาบอดเห็นได้จะทำอย่างไรให้คนตาบอดเห็นได้เนี่ยอาตมามีปรัชญาอย่างนี้นะปรัชญาของอาตมาจะต้องพยายามทำให้คนตาบอดเห็นได้โอ้โหมันเป็นเรื่องเห็นใจอาตมาบ้างไหมเป็นความพยายามที่โอ้โหจะต้องทำให้คนตาบอดเห็นได้เนี่ยเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่นะที่อาตมาอธิบายให้ฟังเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องที่ตื้นๆแต่ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องทันสมัยเป็นเรื่องที่คนจะต้องศึกษาเป็นเรื่องคนจะต้องลดละเรียนรู้แล้วลดละให้ได้ถ้าคุณลดละไม่ได้คุณตกเป็นทาสเป็นทาสอยู่ในนั้นเงินเป็นทาสอยู่ในสังคมเนี่ยจะต้องไปเป็นทาสทาทายังจะไปเป็นทาสเมทินีจะต้องไปเป็นทาสไอ้อะไรเบ็คแฮมเดี๋ยวนี้มันก็ตกแล้วเดี๋ยวนี้มีดาราอะไรสูงขึ้นกว่านั้นไปเป็นทาสใครอีกอ่ะใครดาราสารวงคนนี้ใครอาตมาไม่ได้ตามเท่าไหร่ฮะใครมันดังตอนเนี้ยฮะรู้สิบอกได้ไม่เป็นไรพวกเรารู้ข่าวไม่ถือว่าผิดแต่อย่าไปงมงายอย่าไปหลงตามมันมากนักรู้ไม่เป็นไรการรู้ข่าวทันสมัยเขาไม่เป็นเรื่องเสียหายแต่ว่าเราไปติดไปยึดไปหลงไหลนั่นคือความเสียหายไปหลงไหลมันจริงๆนั่นคือความเสียหายนั่นน่ะมันก็จะไปเป็นทาสคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้เตะทีนึงมันเอาไปเท่าไหร่มันก็คือกวาดเอาเงินของสังคมไปก ็คือเงินพวกเราเนี่ยน้อยน้อยมากมากก็แล้วแต่ไม่ไปทางตรงนะไม่ได้เอาเงินให้เขาตรงตรงก็ตามคุณไปพนันบอลคุณก็พนันเจ้าเนี่ยดารามันอยู่ทีมไหนไม่ต้องพนันเจ้าเนี่ยเจ้านี่มันอยู่ทีมไหนต้องพนันมันแพ้คุณก็เสียเงินที่คุณพนันก็เสียคนก็เอาไปเงินเหล่านี้ก็ไหลไปหานายทุนนายทุนก็หาเอาเราไปหานายทุนคนต่อไปนายทุนคนต่อไปก็ไปเสียให้แก่คนอื่นๆเสร็จแล้วก็ไปถึงมือไอ้คนดาราฟุตบอลนั่นเองอยู่ในโลกนี้เด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวมันต่อเนื่องถึงกันหมดไอ้นี่ก็เหมือนกันมันเป็นลูกโซ่ที่ต่อกันไปด้วยลักษณะปรุงแต่งอันนี้มาผสมอันนี้อันนี้ไปต่ออันนี้อันนี้ไปต่อนี้แล้วมันก็โยงใหญ่มาจนกระทั่งคนที่เป็นทาสตัวสุดท้ายนั่นแหละคือคนตายคือคนถูกบอกลอกคนเสียนั่นเองคนเสียการพนันหรือคนเสียค่าดูเสียค่าอะไรก็เงินเหล่านี้แหละที่มันจะไหลเข้าไปหากระเป๋าของไอ้เจ้านั่นเพราะว่าเงินตอนนี้มันจะประมวลในด้านการเงินนี่มันจะประมวลในด้านเศรษฐศาสตร์มันจะค่อยๆ เงินเหล่านี้มันเกิดการผลกระทบเหมือนจอมแหเหมือนรูปปฏิกิริยาลูกโซ่กระทบเงินเหล่านี้ก็จะไหลแล้วก็รวมไปสุดท้ายก็ไปกองให้แก่ไอ้เจ้าดารามากที่สุดผลเหล่านี้ก็ได้แบ่งส่วนนายทุนของแต่ละขั้นนายทุนได้วิธีการเหล่านี้ก็แต่ละขั้นมันก็ทำเพื่อที่จะเอาเรื่องนี้แล้ววะมาหาวิธีการเอาเงินจนกระทั่งถึงปลายแถวใครก็แล้วแต่ตกอยู่กลางทางพวกนี้เพื่อที่จะเอาเงินมาป้อนให้แก่พวกนี้เงินเหล่านี้ก็รวมกันไปหมดตั้งแต่ปลายแหไปจนกระทั่งถึงยอดแหทุกอย่างเงินส่วนแบ่งเหล่านี้ก็เข้าไปรวมไปเป็นของไอ้เจ้าดารายอดที่มันได้มากที่สุดเนี่ยยิ่งแหกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ปรุงแต่งไปยาวเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้มากเท่านั้นทุกอย่างแล้วมันจะหมดเลยคือมันจะเป็นกระแสหมดเลยคนจะต้องสร้างลูกฟุตบอลขึ้นมาขายจะต้องเอาเสื้อทีมเข้ามาขายจะต้องสร้างเกือกเตะฟุตบอลมาขายจะต้องสร้างถุงน่องรองเท้ามาขายจะต้องใส่หมวกอะไรมาขายจะต้องมีกลามีเหรียญมีที่ระลึกมาขายมาทำอะไรอีกโฆษณาทางโทรทัศน์จะต้องมีดารามีนักข่าวออกมาอ่านมาบรรยายสิ่งเหล่านี้เป็นการแบ่งส่วนเป็นการหาเงินเป็นการโฆษณาเป็นการปลุกเร้าเข้าไปทั้งนั้นเลยเป็นวิธีการทั้งหมดอาตมาพูดนี่ยังไม่หมดทั้งนั้นเลยนี่คือวิธีการของโลกที่ยำเปเหลวไหลสิ้นดีแต่เขาไม่รู้ว่าคือความเหลวไหลเขานึกว่าเป็นวิธีการทุกอย่างตอนนี้กำลังเป็นทาสโทรทัศน์ก็เป็นทาสหนังสือพิมพ์ก็เป็นทาสสื่อสารโฆษณาทุกอย่างก็เป็นทาสคนก็เป็นลูกน้องบริวารของพวกนี้ไปเอาไปพูดสภากาแฟไปปลุกเล่าเพื่อนฝูงไปโฆษณาต่อโอ้โหมันชิบหายเลยไอ้คนนี้มันเตะเก่งชิบหายเลยโอ้โหมันยอดจริงๆเลยมันยอดหัวใจกูเลยคนนี้นี่มันดารายอดหัวใจกูเลยมันไปช่วยกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยคนเหล่านี้คือทาสใครเป็นทาสเจ้าแบ็คแฮมบ้างอะในเนี้ยมีเนี่ยเคยไปโฆษณาให้เขาน้อยก็ตามมากก็ตามใช่ไหมอาตมาจำไม่ได้แล้วดาราใหม่อาตมาไม่ได้ตามเท่าไหร่อาตมาจำได้แต่เจ้าเบคแฮมเจ้าอื่นๆอะไรอาตมาไม่จำชื่อไม่ได้มันชื่อฝรั่งชื่อภาษาต่างชาติด้วยหลายๆอย่างอาตมาก็เลยจำไม่ได้ดาราก็เหมือนกันดาราฝรั่งก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้อาตมาไม่รู้จักดาราฝรั่งเลยสมัยก่อนอาตมาก็ยังพอรู้เพราะว่ามันถูกครอบงำทางความคิดแต่ก่อนนี้อาตมาอยู่ในวงการก็พอรู้ตอนลังๆมานี่ก็ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่ได้เซ็นเซอร์หนังก็ส่วนมากหนังไทยหนังเดี๋ยวนี้หนังเกาหลีอาตมาก็จำชื่อมันก็ได้หนังเกาหลีก็ดาราเกาหลีจำชื่อมันก็ได้ตอนอาตมาเซ็นเซอร์หนังใหม่ๆอาตมาพยายามจำหน้าตาดาราทำไมมันเหมือนกันหมดโอ้ไอคนนี้มันดาราฝรั่งดาจีนตอนแรกหนังจีนเยอะเซ็นเซอร์หนังจีนไอตัวนี้มันชื่ออะไรแล้วชื่อมันซู่ซู่เสี้ยเสี้ยชื่อโยขนฝนฝันฝันอะไรโอ้ตมาโอ้โหจำยากชิบเป่งเลยไอดาราคนนี้ดาราชายดาราหญิงหน้ามันก็คล้ายๆกันพยายามแยกให้มันออกโอ้อ ไอ้คนนี้มันเกิดดาราคนนี้ไอ้คนนี้ไอ้ดารากับนางรองนางร้ายอย่างเงี้ยนางรองกับนางเอกอะไรหน้ามันก็สวยๆพอๆกันน่ะนะแยกยากเลยอาตมาจำไม่เคยได้พระเอกก็เหมือนกันก็มันหล่อๆพอๆกันโอ้จำยากเล็กใหม่ๆอาตมาจำได้เลยตอนที่มันตั้งเซ็นเซอร์หนังเนี่ยโอ้ไอ้ดาราคนนี้มันชื่ออะไรวะพยายามจำเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วจำตอนนั้นก็จำมาพูดมาบรรยายให้พวกเราฟังด้วยความทรมานพยายามจำพยายามที่จะทำเป็นคนเป็นรู้ทำเป็นรู้เป็นแหมฉันเก่งรู้จักดารารู้จักคนนั้นคนนี้อะไรเพื่อมาบรรยายพวกเราฟังเดี๋ยวนี้ก็จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ไม่จำแล้วดูก็ดูไปอย่างนั้นนะดาราเดี๋ยวนี้หนังเกาหลีมันมาก็ดูหนังเกาหลีหนังที่ฉายเมื่อคืนนี้ก็เกาหลีใช่ไหมนั่นน่ะก็ดูอาตมาก็เซ็นเซอร์เองอ่ะหนังเรื่องเมื่อคืนนี้อาตมาก็เซ็นเซอร์ก็ว่าไปนะฮะใช่เราไม่มีอัศทาเราไม่มีรสอร่อยเราไม่มีความผูกพันไม่มีความประทับใจจริงๆคนที่มีกิเลสประทับใจจริงๆมันก็ดูดกันคนที่ไม่มีกิเลสมันก็ไม่ดูดมันก็ไม่ดึงไว้มันก็ไม่อยู่พยายามจำก็พยายามจำไปเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่ค่อยก็ได้ถ้าเราไม่เห็นความจำเป็นเราก็จะไม่จำถ้าเราเห็นความจำเป็นเราก็จะจำถ้ากิเลสมันเป็นตัวหลักไปเป็นอัศทะมันเป็นอัศทะก็ได้หรือเป็นอนุสัยเป็นอาสวะก็ได้มันเป็นอนุสัยเรามันเป็นอุปทานที่เรายึดไว้แล้วเป็นอนุสัยเราแล้วมันมีอยู่ในใจเราแล้วพอเราไปสัมผัสอันนี้เราก็ชอบเราก็ดูดเราเมื่อติดไวรับไวติดไวรับไวติดไวดูดดึงไวแล้วก็ติดแรงส่วนคนที่ไม่มีมันก็พยายามถ้าเห็นความจำเป็นอย่างอาตมาเห็นความจำเป็นก็พยายามมาจำทุกวันนี้อาตมาไม่จำหลายอย่างไม่จิตคืออาตมาไม่ใช้จิตหลายอย่างเช่นไม่ใช้จิตไปในทางที่จะรู้เรื่องของโทรศัพท์อาตมาใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นเชื่อไหมใช้ไม่เป็นแม้กระทั่งว่าเอามาแต่ฟังเป็นนะฟังพูดจบแล้วคุณไปกดปิดกดเปิดเองกดปิดกดเปิดยังไม่เป็นเลยไม่รู้ปุ่มไหนมันมีหลายปุ่มแค่สองสามปุ่มนั้นอาตมาไม่เจตนาศึกษาอาตมาไม่เจตนาจําแล้วก็ช่างมันเถอะอาตมาใช้โทรศัพท์ไม่เป็นกดปุ่มปิดเปิดไม่เป็นช่างมันเถอะอาตมาว่าอาตมาไม่โง่ไม่โง่หรอกอาตมาแค่ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นอาตมาไม่โง่และอาตมาก็ไม่เจตนาจะจําและก็จําไม่ได้จริงๆเห็นไหมว่าอาตมามันแย่ยิ่งกว่าพวกเราพวกเรายังใช้กดโทรศัพท์เป็นใช่ไหมอาตมาแย่กว่าพวกเราอีกกดโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นเลยคิดดูเอาอาตมาไม่จำอย่างนี้เป็นต้นคือเราไม่ใช้จิตของเราไปการนี้ทุกวันนี้อาตมาไปไหนมาไหนเนี่ยสัญญาเก่าจำได้ถนนหนทางบ้างแต่มันเป็นถนนหนทางใหม่มีทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวมีถนนหนทางสะพานลอยสะพานสูงสะพานด่วนสะพานอะไรของมันเต็มไปหมดอาตมาเมามันเลยถ้าอาตมาไปทิ้งไว้ทางด่วนที่ไหนอาตมากลับไม่ถูกจำไม่ถูกจริงๆไม่จำด้วยเดินไปทางไหนเดินไปทางไม่รู้เรื่องไม่เจตนาจำเพราะว่าอาตมาเองอาตมาเอาเวลาที่จะต้องจำเอาพลังงานชนิดหนึ่งพลังงานจิตนี่เป็นพลังงานเอาพลังงานชนิดหนึ่งเนี่ยไปใช้กับอันนี้เหมือนหม้อแบตเตอรี่มีพลังงานคุณก็เอาสายนี้ไปต่อไว้นี่เรื่องนี้เอาสายนี้ไปต่อไว้เรื่องนี้เอาสายนี้ไปต่อไว้เรื่องนี้หม้อแบตเตอรี่นี่มันก็หมดมันก็เปลืองอาตมาไม่เอาอันนั้นมาอาตมาก็เอามาใช้อันนี้มันก็จะเป็นพลังรวมเอามาใช้นี้อาตมาจำบาลีเก่งไหมจำธรรมะเก่งไหมเพราะอาตมาไม่เอาไปรั่วไปจำไอ้แบ็คแฮมไปจำไอ้ถนนหนทางไปจำไอ้ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ต้องไปพูดแล้วว่าไปจำเรื่องสนุกอร่อยไม่ไปอัดสาทะไว้กับไอ้สิ่งเหล่านั้นอาตมาเอาคืนมาหมดเอามาใช้อันนี้อาตมาก็มีพลังมาใช้อันนี้มากพลังอันนั้นอาตมาเข้าใจแล้วใครจะมาดูถูกอาตมาว่าอันนี้ทำไมมันโง่จังว่าใช้โทรศัพท์ก็ไม่เป็นอาตมาไม่เสียใจและก็ไม่น้อยหน้าน้อยตาอะไรเลยอะไรว่ามันไปไหนก็ไม่ถูกถนนหนทางทำไมมันโง่จังเลยว่าอย่างคนป่าคนเถื่อนไม่เป็นไรอาตมา ไม่ได้ถือสาไม่ได้ไปคิดว่าเขามาดูถูกดูแคลนอะไรเลยอาตมาไม่รู้จริงๆอาตมาเข้าใจทำไมว่านี่ไม่รู้จักดาราคนนั้นคนนี้โอ้โหมันฮิตจะตายอาตมาไม่รู้เขาว่าโง่โง่ไม่ทันสมัยเลยไม่เป็นไรทำไมว่าไม่รู้จักมันสวยรู้ไม่รู้เลยว่านี่เพชรพลอยตอบปัญหาโทรทัศน์เนี่ยเพชรอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรที่สูงที่สุดอะไรที่เขาถามอาตมาไม่รู้อาตมาไม่โง่อาตมาไม่เสียดายอาตมาไม่เสียใจอะไรหรอกที่อาตมาไม่รู้ปัญหาขี้หมูราขี้หมาแห้งพวกนี้อาตมาไม่เสียใจที่มาถามปัญหาโทรทัศน์ปัญหาพันล้านบาท10ล้านอะไรก็แล้วแต่อาตมาไม่นั่นปัญหาทศกัณฐ์หน้าตาคนนั้นหน้าตาคนนี้โอ้โหคนนี้ดังคนนี้เป็นดาราคนนี้เป็นนี่ไม่รู้โง่อาตมายอมโง่อาตมาไม่ไปทายเอาเงินเอาทองไอ้ทศกัณฐ์อะไรนั่นหรอกอาตมาไม่เอาไม่มีความเก่งไม่มีความสามารถในเรื่องนั้นอาตมาไม่ถืออาตมาด้อยเลยไม่ถือว่าอาตมาด้อยอาตมาจะเรียนรู้สาระของชีวิตสาระของความเป็นมนุษย์อาตมาว่าเนี่ยคนเราเรียนรู้การทำปุ๋ยการทำขยะให้มันเป็นประโยชน์การจะทำกสิกรรมสร้างอะไรขึ้นมากินมาใช้ขึ้นมาใช้รับรองชีวิตที่เป็นประโยชน์คุณค่าจะได้อาศัยใช้สอยให้ชีวิตนี้อยู่อย่างสะดวกอยู่อย่างสบายอยู่อย่างที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าสาระพวกนี้เรียกว่าสาระสัจจะจงพยายามใช้ปัญญาเรียนรู้สาระสัจจะอย่าไปตีค่าความนิยมของคนกับความตีราคาเป็นเงินแพงๆอย่าไปหลงไหลอย่างนั้นคนในโลกนี้หลงไหลเรื่องเงินแพงๆกับค่านิยมของคนที่นิยมกันชมชูเชิดกันอย่าไปหลงตามมีปัญญาพิจารณาสิ่งที่เป็นสาระสัจจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าชีวิตจริงๆที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเนี่ยเกลือกับเพชรนี่อาตมาก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังถ้าโลกนี้ไม่มีคนทำฟาร์มไอ้ทำนาเกลือกับคนในโลกนี้ไม่มีใครไปทำนาเพชรไม่ไปทำเหมืองเพชรโลกจะทำให้คนอยู่รอดอันไหนจะทำให้คนอยู่รอดกว่ากันถ้าคนไม่ทำนาเกลือกับคนไม่ต้องไปทำเหมืองเพชรนะอันไหนทำนาเกลือกับทำเหมืองเพชรอันไหนจะทำให้คนอยู่รอดกว่ากันคนไม่ต้องทำเหมืองเพชรเลยในโลกสมมุติว่า100-2000ปีที่แล้วมาคนไม่ทำเหมืองเพชรมาเลยโลกนี้จะล่มไหมเพราะเพชรมันไม่ได้เอามาทำประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยนอกจากเอามาประดับประดาเอามาอย่างเก่งก็เอามาตัดกระจกเพชรเนี่ยแต่เกลือเนี่ยคนจะต้องกินต้องเลี้ยงชีวิตสัตว์ก็จะกินต้องกินเกลือต้องใช้เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ทำนาเกลือเพราะฉะนั้นเห็นความสำคัญให้ชัดว่าทำนาเกลือเนี่ยเป็นงานของมนุษย์ที่มีค่ากว่าไปทำเหมืองเพชรจริงทำเหมืองเพชรได้เงินเยอะใครไปทำเหมืองเพชรเจอบ่อเพชรเหมืองเพชรเดี๋ยวนี้กับทำเจอนาเกลือที่ดีเนี่ยใครจะวิ่งใส่นาเกลือหรือวิ่งใส่เหมืองเพชรอ้าวใครจะวิ่งใส่ไหนเจอเหมืองเพชรกับเจอนาเกลือดีๆกับเจอเหมืองเพชรดีๆจะวิ่งใส่ไหนเห็นไหมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนที่วิ่งใส่เหมืองเพชรนี่คือคนผิวเผินคนโลกๆคนที่ไม่รู้จักสาระสัจจะถ้าคนวิ่งใส่นาเกลือนี่คือคนรู้จักสาระสัจจะจะไม่แคร์เรื่องเงินจะไม่แคร์เรื่องค่านิยมของโลกมีเกลือใส่ลังใส่บ้านใส่ห้องไว้เต็มห้องไม่ต้องใส่กุญแจถ้าคุณได้เพชรมาใส่ไว้เต็มห้องคุณใส่กุญแจไหมต้องหาคนมาถือปืนระวังไหมทุกไหมเอาเกลือใส่ไว้เนี่ยห้องเท่ากันเนี่ยไม่ต้องเอาจ้างคนมาเฝ้าไม่ต้องใส่กุญแจก็ได้ทุกน้อยกว่ากันเห็นไหมและใช้กับชีวิตด้วย สำคัญทุกคนต้องกินต้องใช้แต่เพชรไม่กินไม่ใช้ถ้าพวกเราไม่มีเพชรเลยตั้งแต่ชีวิตวันนี้ไปจนกระทั่งถึงตายเนี่ยจะตกต่ำไหมสุขภาพร่างกายจะเสียไหมจะเป็นจะตายไหมเออแต่ถ้าไม่มีเกลือนี่จะตายไหมสุขภาพจะเสียไหมเออนี่คือการพิจารณาเรื่องสาระสัจจะของชีวิตอย่าไปเห็นค่าของเงินอย่าไปเห็นค่าของค่านิยมของมนุษย์ที่หลงไหลได้ปลื้มเพราะคนมันโง่คนมันเอาวิชามันไม่รู้จักสาระสัจจะเพราะในนี้ที่พวกเราสอนกันเพราะเราฝึกฝนพวกเรากันที่เรามาเป็นนักเรียนเนี่ยศึกษาฝึกฝนเพื่อที่จะให้เรารู้จักสาระสัจจะไม่ใช่พวกเราไปหลงระเริงอยู่กับไอ้สิ่งที่มันมอมเมาสิ่งที่เป็นอัศทะเป็นปหาสะเป็นไอ้สิ่งที่มันโลกโลกที่มันมอมเมาครอบงำจริงในโลกมันทั่วโลกเลยมันไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเราที่มันถูกครอบงำทางความคิดใช่ไหมเนี่ยมันหลงไหลกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนในทั่วโลกนี่มันโง่พอกันเลยไหมไม่ใช่แต่ประเทศไทยมันโลกโง่ชวนกันโง่ทั่วโลกเลยแล้วมันก็ชวนกันโง่เลยนะโอ้ยน่าสมเพชเวทนาคนมันชวนกันโง่เนี่ยมันน่าชื่นชมหรือน่าดีใจมันน่าชื่นชมหรือว่ามันน่าสมเพชเนี่ยชวนกันโง่แล้วก็ปลุกเล้ากันโฆษณากันโง่เอ้ยจงโง่ลงจงมาหลงไหลสิ่งนี้จงมาชื่นชมสิ่งนี้ออกข่าวออกคราวออกทางโทรทัศน์ออกทางวิทยุออกทางหนังสือพิมพ์ออกโอ้โหเอารีบๆมาโง่เร็วๆมาโง่มาหลงไหลสิ่งนี้นี่คือโลกทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้อาตมาพูดผิดไหมเออเห็นไหมว่ามันน่าสมเพชโลกไหมโลกที่น่าสมเพชมันเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งจริงที่อาตมายิ่งเห็นว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาสัจธรรมแล้วเนี่ยเราจะตกเป็นทาสเป็นทาสผู้ปล่อยไม่ไปเขาปล่อยแล้วก็ยังวิ่งเขาไปหาอยู่นั่นแหละเอาฉันเป็นทาสเธอเอาฉันเป็นทาสเธออย่าปล่อยฉันเลยอย่าทิ้งฉันนะฉันจะเป็นทาสเธอตลอดนิรันดรนี่คือทาสผู้ปล่อยไม่ไปฉันเป็นทาสเธออบายมุขสิ่งที่เป็นอัศทะเป็นปหาสะเป็นรสอร่อยรสสนุกสนานเพลิดเพลินของโลกฉันจะเป็นทาสเธอเทศกันวันนี้เนี่ยแม้เด็กๆก็เข้าใจได้นะเรียนรู้ให้ดีๆแล้วก็จะต้องพยายามศึกษาชีวิตต่อไปเราจะโตเราจะมีชีวิตไปในข้างหน้าถ้าเราไม่เป็นคนที่มีปัญญาเราจะตกเป็นทาสของสังคมเป็นทาสของคนในโลกที่เอาวิชาเป็นทาสของคนเอาวิชานี่มันไม่ได้น่าชื่นชมอะไรเลยไปเป็นบริวารไปเป็นทาสของคนเอาวิชาต่างๆเอาเขียนอะไรขึ้นมาอาตมายังไม่ได้อ่านเลยมัวแต่พูดติดต่อกันในเรื่องนั้นไปลองอ่านดูสิทุกวันนี้พ่อท่านเทศวันนี้เปิดกะโหลกสมองได้ชัดแจ๋วจนกระทั่งรสชาติอร่อยของโลกจ่อยไปเลยมันจะจริงหรือเปล่าพวกคุณอย่าจ่อยหรือยังไม่ต้องไปพูดข้างนอกข้างนอกมันไม่จ่อยง่ายๆหรอกมันยังจะต้องบ้าๆบอๆยังจะเป็นทาสสิ่งเหล่านี้อยู่ต่อไปเด็กๆยังไม่เข้าใจสัจจะและเห็นภัยของการดื่มสูบกินเนื้อสัตว์กันอยู่อีกพอท่านกรุณาอธิบายจุดเสื่อมเหล่านี้อีกค่ะก็มีคนเสริมมาให้อาตมาพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์คือจิตวิญญาณของคนเนี่ยอาตมาพูดถึงตรงนี้แล้วก็ขอขยายว่าจิตวิญญาณของคนเนี่ยมีความฉลาดแบบปัญญาแบบพระพุทธเจ้ากับเป็นความฉลาดแกมโกงภาษาบาลีท่านเรียกว่าเฉกะเฉกะหรือเฉโกเนี่ยเป็นภาษาบาลีเฉกะที่แปลว่าความฉลาดแต่มันฉลาดอย่างมีกิเลสส่วนปัญญาเป็นแปลว่าความฉลาดเหมือนกันแต่เป็นความฉลาดที่ไร้กิเลสนะคนมีปัญญาคือคนฉลาดไร้กิเลสแต่ทุกวันนี้คำว่าปัญญากับคำว่าเฉกะหรือเฉโกคนไม่ใช้แล้วเฉโกเขาเอามาใช้ปัญญาเพราะไม่มีใครอยากจะชื่อว่าเป็นคนฉลาดเฉโกถ้าคืนฉลาดแบบนั้นมันคือฉลาดชั้นต่ำฉลาดกิเลสฉลาด ฉันฉลาดขี้โกงเขาก็เลยไม่เอามาไปชมใครว่าโอ้คุณเชโกจังเลยชมว่าฉลาดใครเขาก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นคำว่าเชโกเลยตกไปไม่มีใครใช้ก็เลยเอาคำว่าปัญญามาใช้แทนหมดคุณจะฉลาดเลวซามยังไงก็ตามแต่คุณจะฉลาดเชโกฉลาดขี้โกงยังไงก็ตามแต่คุณก็เรียกปัญญาหมดคำว่าปัญญาก็เลยฟั่นเฟือทุกวันนี้คำว่าปัญญาเลยใช้ผิดหมดเลยเป็นความฟั่นเฟือแต่ในพระบาลีนี่เขาชัดเจนอยู่แล้วเชกะหรือเชกตาเชกตาเป็นคำนามแปลว่าความฉลาดมันแปลว่าฉลาดแต่ฉลาดที่มีกิเลสฉลาดที่มีความขี้โกงฉลาดที่เสื่อมฉลาดที่ไม่ดีเป็นความฉลาดของคนไม่ดีส่วนปัญญาเนี่ยเป็นความฉลาดของคนดีทุกวันนี้คนมันฉลาดฉลาดเชโกขึ้นทุกวันฉลาดเลวฉลาดเสื่อมเพราะคนเราจะต้องมาเรียนรู้ความฉลาดที่เป็นปัญญาเป็นฉลาดที่เป็นการประเสริฐเป็นอริยะมันเราต้องวินิจฉัยให้ดีอย่างที่อาตมาวิเคราะห์ให้ฟังถ้าเราโง่หรือเราเองไม่ฉลาดจริงๆอวิชชาจริงๆเราก็จะไปหลงไหลได้ปลื้มกับเนี่ยหลงไหลได้ปลื้มกับโลกที่มันบอกว่าโอ้โหคนเราเนี่ยทำอย่างนั้นมันได้เงินทำอย่างนั้นมันได้เขาชมเชยชูเชิดยกย่องทำอย่างนี้มันชั้นต่ำนี่เราไม่ฉลาดเรามากวาดขยะเรามาขัดห้องน้ำขัดส้วมโอ้เราไปใครไปสึนามิมามั่งนี่ใครไปมั่งนายกมือที่กี่คนเออหลายคนนั่นน่ะเราก็ไปทำงานเราก็ไปขัดส้วมใครขัดส้วมไปสึนามิไปขัดส้วมนายมือที่หลายคนเราไปขัดส้วมจริงๆแล้วไปขัดส้วมให้เขาเราไปทำความสะอาดให้เขาเราไปทำประโยชน์ให้คนเหล่านั้นแล้วเขาก็ชื่นชมนะคนที่มองลึกๆในภาวะที่มันไม่เอาอะไรมาวัดมันไม่เอาอย่างโลกๆมาวัดตอนนั้นมันเป็นความจำเป็นไปอยู่ที่ในค่ายอยู่ในการแออัดความสกปรกต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างรังเกียจไม่ทำความสะอาดมันก็เกิดเชื้อโรคมันก็เกิดความหมักหมมมันก็เกิดความเหม็นเกิดความสกปรกเราไปทำขึ้นมาปั๊บคนเขาก็เห็นทันทีว่านี่เป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญคนรังเกียจคนไม่ทำแต่เราทำให้สะอาดสะอาดขึ้นมาคนก็ชื่นชมทันทีเพราะมันเป็นสาระสัจจะของชีวิตเราไม่ต้องไปทำเดโดอะไรหรอกไม่ไปทำเลิศลอยแหมทำหรูหราฟู่ฟ้าแหมจุดโคมลอยบนฟ้าเปลืองไปอีกตั้ง5,500,000 บาทแล้วก็ให้คนชุมเชยชูเชิดเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไปทำอย่างเรานี่แหละไปถึงชีวิตจิตใจคนไปช่วยกันทำเอ้ามันมีอะไรไม่มีทางออกไม่มีอาชีพเรามีความรู้แค่ทำปาต้องโกให้ก็สอนวิธีทำปาต้องโกเอาไปทำนะตอนนี้ก็บ้านช่องเรือนชานมันไม่มีแล้วไปจับปลาไม่ได้เรือพังหมดแล้วก็เอาไปทำปาต้องโกขายไปทำน้ำเต้าหู้ขายแล้วก็เลี้ยงตนไปคนก็เห็นว่าเออนี่มาแบ่งปันสิ่งที่เป็นคุณค่ากับชีวิตนี่คือสาระสัจจะเราต้องรู้จักสาระสัจจะของชีวิตที่ใกล้ตัวที่มีอะไรที่เป็นคุณค่าประโยชน์ยิ่งกว่าเป็นหลงระเริงไอ้สิ่งที่ผิวๆเพลินๆมอมเมาฉาบฉาบช่วยๆนะพยายามที่อาตมาพยายามใช้ภาษาอธิบายให้ฟังนี้ให้เราเข้าใจเนื้อแท้เนื้อหาของประเด็นการมองคุณค่ากับสิ่งที่มอมเมามันคืออะไรกันเรียนรู้ให้ดีในชีวิตแล้วเอาไปใช้นะเพราะงั้นที่แนะนำมาอยากให้อาตมาเสริมว่าทำไมพวกเรายังไปหลงไหลกินเนื้อสัตว์กันอยู่เพราะมันติดขณะนี้ทางตะวันตกทางอเมริกานี่กินเนื้อมากกินเนื้อสัตว์มากตั้งกายชีวิตของเขาย่ำแย่หมดไปละเห็นไหมคนอเมริกันเนี่ยพุงโตผู้หญิงผู้ชายเนื้อหนังเบะบะเฟอะฟะพออายุพอสมควรอายุ40ขึ้นมาแล้วบับบับบับกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่อาหารของคนมันเป็นธาตุที่มีส่วนประกอบที่พอใช้กันได้จริงแต่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขากินเข้าไปแล้วนานวันเข้าเขามันพยายามสังเคราะห์นะคนร่างกายของคนพยายามสังเคราะห์เอามาใช้เป็นประโยชน์แต่เขาก็ไปเรียนรู้หลงโปรตีนของเนื้อสัตว์มีค่าโปรตีนหรือว่าธาตุอะไรจากเนื้อสัตว์มันดีกว่าอะไรเขาก็พยายามที่จะอธิบายแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่คนกินเนื้อสัตว์เนี่ยมากๆเนี่ยอายุสั้นเช่นคนเอสกิโมคนที่ทางขั้วโลกค คนที่ขั้วโลกเหนือนี่นะพวกที่อยู่บ้านน้ำแข็งเนี่ยหนาวๆ นี่มันไม่มีพืชกินเพราะมันน้ำแข็งมันจะกินแต่เนื้อกินเนื้อหมีกินเนื้อปลากินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่มันมีอยู่ในโลกขั้วโลกน่ะกินเนื้อคนพวกนี้ไม่ค่อยได้กินผักพืชแทบจะไม่ได้กินเลยกินแต่เนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงมีอายุเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่รู้ไหม27ปีตายคนพวกนี้กินแต่เนื้อสัตว์คนที่กินแต่พืชแต่ผักพวกชาวหันษาอยู่บนภูเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์แล้วเขาก็ไม่ค่อยล่าสัตว์นานๆเขากินทีหนึ่งฉลองปีหนึ่งกินไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์แล้วเขาก็ไม่ค่อยล่าสัตว์นานๆเขากินทีหนึ่งฉลองปีหนึ่งกินเนื้อหมูทีหนึ่งนอกนั้นก็กินแต่พืชแต่พันธุ์แต่พืชพันธัญญาหารอายุเป็นร้อยปีร้อยกว่าจะกินเนื้อสัตว์หรือเปล่าเอาละอันพิเศษอาตมาก็อยากจะ250บังพูดแล้วมันน้ำลายไหลอยากจะมีกิเลสอยากจะมีตัณหามีอายุร้อยสองร้อยปีเหมือนอย่างการไม่ใช่อะไรอยากอายุยาวๆนี่เพื่อจะทำงานอาจารย์ลีอะไรนะดีชุงยุนอะไรเนี่ยประวัติมาว่าอายุ200ปีแกยังไปสอนหนังสืออยู่เลยอายุแก200แล้วก็ยังไปสอนหนังสืออยู่เลยเป็นศาสตราจารย์สอนแข็งแรงนะเนี่ยอาตมา71เดี้ยงแล้วเอวคดดูที่นี่เท้าอย่างละโอ้โหเขาพอกอะไรอะไรทำมาเถอะไม่เป็นไรนะอ้าวเดี๋ยวมันจะหมดเวลาทำไมจึงต้องไม่กินเนื้อสัตว์อาตมาบอกแล้วเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วคนกินเนื้อสัตว์มากมากกินแต่เนื้อสัตว์มากๆอายุสั้นเห็นไหมคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่พืชอายุยาวหันษาหรืออาจารย์ลีชงยุนเนี่ยอาตมาบอกว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นชาวอโศกนี่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่จะอายุยืนแม้แต่เหตุปัจจัยเดียวไม่กินเนื้อสัตว์นี่แหละจะอายุยืนกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ต่อไปโรคจะน้อยคนอโศกนี่โรคมากเพราะว่ามันทำงานหลายอย่างมันมากนะหนึ่งสองมันออเซาะตัวเองเป็นกิเลสทางจิตเรียกว่าไซโคซิสนะพวกเรานี่ชาวอโศกนี่เป็นไซโคซิสเจ็บป่วยออเซาะตัวเองไอ้นั่นก็เจ็บไอ้นี่ก็ป่วยแล้วมันเป็นจริงๆแต่มันไม่รู้หรอกอุปทานตัวเองขี้เกียจตัวเองโอ้ตัวเองแม้ฉันทำมากแล้วมันต้องงี้ไม่เอาใจฉันมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดแอนเดนาลีนหลั่งใส่ตัวเองแล้วตัวเองก็เกิดแอนเดนาลีนเกิดกรดชนิดหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายและตัวเองก็เจ็บป่วยอันนี้เรื่องจริงนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้สัจธรรมพวกนี้มากๆแล้วจะไม่เป็นจะไม่เป็นนะเอาทีนี้ขยายความอีกนิดนึงเรื่องเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่นอกจากไม่ใช่อาหารคนกินแล้วเป็นอาหารเป็นโทษกับคนกินด้วยหนึ่งไม่ใช่อาหารคนกินคนไม่ใช่อาตมาไม่มีเวลาแล้วที่จะอธิบายฟังคนสัตว์เป็นสัตว์ที่มีเล็บเนลไม่ใช่ครอไม่ใช่เล็บเหมือนเหยี่ยวเหมือนไอสัตว์หมาแมวสิงโตพวกนี้พวกสัตว์กินเนื้อสัตว์ฟันไม่ใช่เขี้ยวเหมือนอย่างฟันงูฟันหมาฟันสิงโตฟันน้ำแหลมไม่ใช่ฟันคนายฟันกรามบดเหมือนควายเหมือนม้าเรียกว่ามอล่ากรามบดพืชนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันง่ายๆว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินทั้งพืชทั้งเนื้อด้วยไม่ใช่ด้วยเป็นสัตว์กินพืชเนี่ยเล็บไม่ใช่เป็นกึ่งคลอกึ่งเนลไม่ใช่เป็นสัตว์มีเล็บกีบไม่ใช่เล็บอะไรขอตะขอไม่ใช่เล็บตะขอเล็บเหยี่ยวไม่ใช่เล็บกีบเนี่ยเหมือนม้าเหมือนงัวเหมือนควายเหมือนช้าง ช่ไหมมันไม่ใช่กึ่งกึ่งกึ่งกึ่งเหมือนอีตะขอเหมือนกันเนาะเหมือนกีบเหมือนกันเนาะไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเล็บกีบแท้ๆใช่ไหมสัตว์กินพืชโดยตรงไม่ใช่สัตว์กินเนื้อลำไส้เรานี่เป็นลำไส้กินพืชไม่ใช่ลำไส้ให้ไปหมักเนื้อสัตว์เอาเนื้อสัตว์ไปหมักในลำไส้ยาวขนาดนี้เนี่ยทางไอเอสกิโมถึงได้อายุสั้นไงเพราะมันกินเนื้อสัตว์จริงๆแล้วมันก็ต้องไปอยู่กับลำไส้ตั้งยาวเงี้ยเพราะฉะนั้นสังขารร่างกายมันไม่ไปไม่รอดหรอกมันถึงอายุแค่นั้นน่ะเอสกิโมนี่ถ้าอายุเกิน40แล้วเขาให้ไปนั่งตายที่ในนนทางขั้วน้ำแข็งนนให้ไปนั่งหนาวตายนนเลยคือมันคนไร้ค่าแล้วจับสัตว์ไม่ได้เขาบอกคนไร้ค่านี่คือวัฒนธรรมเอสกิโมแก่แล้วให้ไปนั่งตายเลยทั้งนวงถ้า40ขึ้นไปแล้วเขาถือว่าหมดน้ำยาแล้วอายุเฉลี่ย27อย่างที่ว่าคนอายุเฉลี่ย27ไม่งั้นก็อายุ20กว่า30 40ถ้า40แก่มากแล้ว40กว่าให้ไปนั่งตายมันหมดท่าแล้วคนอายุ40กว่าถือว่าแก่แย่ถือว่ามันหมดสภาพนี่แหละเพราะกินเนื้อสัตว์พวกเราเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจสัจจะพวกนี้พระพุทธเจ้าเป็นยอดมนุษย์ศึกษาความเป็นมนุษย์มาไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านชาติกว่าจะตรัสรู้พระเจ้าแล้วท่านก็เมืองไทยนี่แหละมันหลงไหลว่าศาสนาพุทธกินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าไม่เคยฉันเนื้อสัตว์เพราะถ้าเป็นฮินดูชั้นสูงแล้วท่านก็เป็นตระกูลชั้นสูงมาท่านไม่เคยฉันเนื้อสัตว์พอมาบวชท่านก็ไม่เคยฉันเนื้อสัตว์จนท่านสุดท้ายมาเป็นผู้ตรัสรู้แล้วท่านก็พาไม่ฉันเนื้อสัตว์แต่คนมันไม่เข้าใจนะเอาละอาตมาไม่มีเวลาที่จะอธิบายอะไรมากมายกว่านั้นก็ขอบอกให้พวกเราว่าอย่าไปติดไปยึดอย่าไปออซอกิเลสตัวเองมันอยากกินเนื้อสัตว์เพราะมันมีอนุสัยอาสวะมันมีอัตสาทะมันมีรสอร่อยมันมีตัวติดอันนี้มันเป็นเรื่องอร่อยเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องเพลิดเพลินเป็นเรื่องเสริมสุขให้แก่ตัวเองโอ้โหถ้าได้ลิ้มมันนี่แล้วมันสุขนะเป็นอัศาทะล้างกิเลสเหล่านี้เสียจะเป็นคนประเสริฐจะเป็นคนที่ไม่เป็นทุกข์เป็นภัยนะอายุเราก็จะยาวยืนแล้วเราก็จะไม่มีทุกข์มีภัยนะอันนี้เรื่องกินไม่กินเนื้อสัตว์มีเวลาอื่นก็ค่อยอธิบายนี่มันตีห้าครึ่งแล้วเลิกกี่โมงที่นี่อีก15 นาทีอ่ะตอบปัญหานี้หมดชอบดูการร้องรำแต่เป็นการร้องรำการแสดงที่เป็นของโบราณไม่โป้ไม่น่าเกลียดชอบอะไรที่เป็นโบราณพอจะดูได้ไหมคะ ก็พอได้ของโบราณมันยังไม่น่าเกลียดมันยังไม่ปรุงแต่งเกินไปเมื่อเทียบกับสมัยนี้แล้วมันก็พอดูได้แต่จริงๆแล้วโดยสัจจะมันก็ไม่ติดหรอกเราก็จะรู้ว่านี่เป็นลีลาของชีวิตจะมีการบันเทิงเริงรมจะมีการปรุงแต่งจะมีการสะสวยจะมีการอะไรบ้างในฐานะของคนคือคำว่าศิลปะนี่คือการตกแต่งขึ้นมาให้พอเป็นเรื่องที่1สะอาด2แข็งแรง3มีประโยชน์นะ4ทุ่นแรง5งดงามก็ไม่ว่ากันนะอาตมาไล่ไปแล้วก็ลืม1อะไรนะ1สะอาด2แข็งแรง3มีประโยชน์4ทุ่นแรงมันช่วยทุ่นแรงได้5งดงามที่จริงจะให้มันละเอียดกว่านั้นก็ได้ในหลายๆแง่นะเพราะเราต้องพิจารณาถึงสภาพตั้งแต่แรกๆต้นๆไปก่อนจริงๆอาตมาไล่ผิดนะสะอาดนี่มันก็ยังไม่ควรจะไปอยู่อันดับ1อันดับ1ควรจะเอาประโยชน์ประโยชน์เป็นอันดับหนึ่งนะสองแข็งแรงสามสะอาดสี่อะไรทุ่นแรงนะห้างดงามเอาไล่อย่างนี้จะถูกกว่าลำดับนะมาเราไล่ให้มันถูกต้องละสาระไปตามลำดับตามลำดับนี้อะไรก็แล้วแต่เมื่อเรามีเวลาถึงเวลาเราร่ำรวยเรามีเวลาเหลือเรามีแรงงานเหลือเราจะเป่ามีเวลาเป่าคุยเพลงหนังบนหลังควายอาตมาจะพาพวกเราสวย พาพวกเราตกแต่งศิลปะงดงามตอนนี้เอาเธอหน้ามอซอไปก่อนมาลอกมาแลกไปก่อนถึงวันหนึ่งอาตมาจะพาสวยให้อาตมาอายุ200เท่ากับลีชุงยุนนะก่อนนะตอนนี้สร้างหนึ่งประโยชน์ให้มันได้ครบสำคัญสองแข็งแรงให้มันได้ก่อนเนี่ยเราสร้างบ้านสร้างเรือนของเราหนึ่งใช้ประโยชน์ในสมส่วนสมสัดมันสองให้มันแข็งแรงสามให้มันสะอาดสี่ให้มันทุ่นแรงถ้าไม่สะอาดมันจะไปเชื้อโรคมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันสี่ให้มันมีทุ่นแรงมีอะไรอะไรทุ่นแรงห้าค่อยสะสวยนี่แบ่งเป็นห้าขั้นจะแบ่งไปมากกว่าขั้นมีความลึกซึ้งมีประโยชน์อะไรมากกว่านี้ก็มีอีกได้แต่เอาละห้าขั้นที่อาตมาคิดปฏิภาณทันทีเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วล่ะนะเอาเทคนิคก่อนอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่พอสมควรนะค่อยๆระลึกเอานะเพราะงั้นไอ้เรื่องร้องรำทำเพลงไอ้เรื่องฉาบฉวยไอ้เรื่องอัศาทะปหาสะพวกนี้เนี่ยมันเอาทิ้งไว้ไปอันที่หลังแต่ตอนนี้เรายังติดอยู่บ้างเราก็อาศัยไปนิดๆหน่อยๆเหมือนก็ยังเราทำอาหารกินทุกวันนี้จะปรุงให้มันไม่ให้มันอร่อยเลยให้มันจืดชืดเลยจริงๆพวกคุณก็คงตายแน่ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามีหอมหน่อยมีดับคาวหน่อยมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานบ้างพอสมควรไม่งั้นคุณก็กินไม่ลงเขากินไม่ลงมันก็ตายลูกเดียวเพราะมันยังติดอยู่จริงๆเหมือนคนติดฝิ่นเนี่ยไม่ให้มันกินฝิ่นมันตายเลยลงแดงตายเลยนะทายกันพวกคุณถึงไม่ลงแดงก็ลงขาวก็แล้วกันตายนะมันไม่ถึงลงแดงก็ลงขาวมันไม่ได้มันต้องปรุงให้มันบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่ศึกษาฝึกฝนก็ต้องลงไปเรื่อยๆไม่ปรุงเองพอถึงหน้าที่ของตัวเองแล้วอันนี้เขาปรุงให้คนอื่นเราก็อย่าไปติดเราก็เอาที่เราฝึกฝนของเราลงไปให้มันสะอาดบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆอีกมันก็เรื่องของส่วนตัวมันส่วนรวมก็ต้องนึกถึงส่วนรวมคนอื่นเขายังติดอยู่เราไม่ติดได้แล้วเราก็เจียนของเรากรรมฐานของเราลงไปเองให้มันสุดยอดเราต้องเข้าใจสังคมว่าเราอยู่กับสังคมก็ต้องเผื่อเขาคนอื่นเขาได้เท่านี้เราเองเราได้ดีแล้วเราก็ทำของเราให้สุดยอดไปก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นการจะดูระบงระบำจะดูละครละเมงอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอ่านให้ลึกว่าเราติดปหาสักของมันความสนุกความอเด็ดอร่อยของมันถ้าเราจะเอาประโยชน์ละครเรื่องนี้ลีลาเรื่องนี้เขาให้สื่ออะไรให้เข้าใจอะไรให้ความรู้อะไรอย่างนั้นได้ให้อาตมาให้ดูหนังดูละครดูร้องดูรำบ้างมันมีสื่ออันนั้นอันนี้เป็นประโยชน์หลายอย่างอยู่อาตมาก็ยังไม่มีเวลาที่อธิบายพวกนี้ให้ฟังนะเพราะเราก็ใช้บ้างเท่านั้นเองนะกรุณาพ่อท่านเทศถึงปรับโทษภัยบาปเวรไปกินเนื้อสัตว์ไข่การติดวิดีโอเกมและหนัง X หนัง R อันนี้มากกว่าเมื่อกี้นี้โอ้ดีไม่ต้องอธิบายหรอกอาตมารู้ว่าเด็กที่ฟังอยู่ขณะนี้นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยรู้หนัง X หนัง R เนี่ยมันคือกิเลสมันคือความเร็วต่ำๆยังไม่ใช่เรื่องสูงอะไรพวกคุณรู้แต่กิเลสเรามันอยากดูกิเลสจริงๆล้างกิเลสซะเชื่อไหมว่าลดกิเลสได้นี่เป็นคนประเสริฐเชื่อไหมพยายามเข้านี่พูดซื่อพูดตรงๆพูดผ่าๆเลยชัดๆไม่ต้องไปอ้อมค้อมเอา อะไรอ่ะแม่น้ำทั้งห้ามาชักให้พวกเราฟังหรอกใช่ไหมใช่ก็รับแล้วก็พยายามอย่าไปที่ใดดึงดันดื้อดึงวิดีโอเกมก็เหมือนกันไปกินสัตว์กินเนื้อกินไข่กินอะไรก็เหมือนกันมันติดกิเลสเราลดให้ได้ถ้าลดได้แล้วมันก็ไม่ติดจริงๆแล้วไม่ติดแล้วเราก็หมดภาระแล้วเราก็ไม่ต้องไปทรมานไม่สร้างบาปสร้างกรรมไข่นี่เป็นลูกของสัตว์ไปกินลูกมันน่ะเราไม่กินเนื้อมันเราก็ไปกินลูกมันอะไรอย่างเงี้ยมันไปกินทําไมจริงๆแล้วนมสัตว์ก็ยังไม่น่ากินด้วยซ้ําแต่นมมันก็ยังเป็นอาหารนมกับไข่นี่ต่างกันนมเป็นอาหารสัตว์ส่วนไข่นี่เป็นลูกสัตว์อาตมาพูดผิดมั้ยไปกินลูกมันทำไมมันบาปมากกว่าไปกินนมแต่นมมันก็ไม่ดีเพราะเป็นของสัตว์ก็คือสัตว์กินคนก็กินนมคนก็จบแล้วไม่กินนมคนก็มีอาหารคนเยอะแยะไป กินผักพืชผลไม้อะไรเยอะแยะไปนะหัดกินสิ่งที่มันเป็นสาระสัจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันก็จะจบนะครูที่ดูแลแจ้งมาว่าเด็กนักเรียนเล่นฟุตบอลในวงเล็บข้างเมนทุกวันครูห้ามก็ไม่ฟังส่วนมากเป็นรุ่นพี่ม.ปลายดีแล้วล่ะรายงานมาอย่างนี้ไม่ถือว่าฟ้องอย่างนี้ถือว่ารายงานข้อมูลนะรายงานข้อมูลในความไม่ดีไม่งามรายงานไม่ได้มีจิตโกรธรายงานไม่ได้มีจิตที่ปรารถนาร้ายแต่เอาความปรารถนาดีมารายงานให้ผู้ที่มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะสอนที่จะแนะนำที่จะทำให้พวกเราได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีออกทำสิ่งที่ดีขึ้นมาเราติดอาตมาก็เห็นใจเหมือนกันว่ามันครอบงำรุนแรงเหลือเกินเกมฟุตบอลทุกวันนี้นี่ไม่เหมือนสมัยอาตมานี่นะอาตมานี่เป็นนักฟุตบอลนะอาตมานี่เป็นนักฟุตบอลนะอาตมาไม่ได้เป็นกัปตันหรอกอาตมาเป็นวิงเตะเป็นวิงบางทีก็เป็นวิงซ้ายวิงขวานะอาตมาไม่ได้เป็นแบ็คก็ไม่ได้เตะไม่ไกลเตะไม่แปลงแบ็คนี่ก็จะต้องอาศัยเตะแปลงเตะไกลจะเตะแม่นๆแบ็คส่วนวิงนี่ต้องเร็วอาตมานี่เป็นวิงต้องเร็วรับลูกส่งลูกให้กัปตันให้ตัวยิงตัวอะไรเนี่ยคือมันมีวิธีนะเล่นฟุตบอลไม่มีวิธีอาตมาก็ไม่อยากพูดยาวนะอาตมานี่เป็นนักฟุตบอลนะไม่ใช่ว่าอาตมาไม่ประสีภาษาในเรื่องนี้อาตมารู้การเล่นฟุตบอลนะเสร็จแล้วทุกวันแต่สมัยอาตมาเด็กนี่นะคนจะเตะฟุตบอลในแข่งขันฟุตบอลนี่ต้องไปเกณฑ์คนมาดูมานั่งรอบสนามรอบไม่เท่าไหร่หรอกได้เต็มสนามก็บุญแล้วถ้าสองชั้นก็โอ้โหมันคนมาดูเยอะแข่งกันไปเกณฑ์คนมาดูสมัยนะมันไม่ได้ฮือฮามันไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีการมาวิธีมันไม่ต้องเป็นเล่นกันจนกระทั่งเป็นเอาตายมันเล่นกันเล่นๆพอมันเป็นการละเล่นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะงั้นก็ซ้อมก็เตะกันพอสมควรมันก็ไม่เชี่ยวชาญทุกวันนี้มันเต้นเตะเช้าเตะเย็นเตะกลางวันต้องออกกำลังต้องฟิตต้องกินไข่กินนมต้องอะไรต่ออะไรโอ้โหแล้วก็มันเอาแต่วิธีนะเรียนวิธีเตะมุมเตะต้องศึกษาองศาต้องศึกษาวิธีเก็บลูกวิธีโอ้ยซักซ้อมมันก็เก่งสิเก่งขึ้นแล้วมันก็เอาความเก่งไอ้อันนี้นะมาโชว์มาอวดมาอ้างมอมเมากันแล้วก็โปรโมทกันขึ้นมาพวกนายทุนก็แหมตีคล้องร้องเปล่าตีแล้วโฆษณาชวนเชื่อมอมเมาคนก็ติดก็ยึดเต็มไปหมดมาถึงทุกวันนี้กีฬาฟุตบอลนี่โอ้โหเป็นบ้าเลยอาตมาขอใช้คำอย่างนั้นเป็นบ้ากันไปหมดเลยติดกันใหญ่เพราะเราเกิดมาในยุคนี้ก็เลยถูกครอบงำทางความคิดอันนี้ถ้าเราไม่ติดฟุตบอลก็เลยกลายเป็นคนตกโลกตกยุคใช่อาตมายอมเป็นคนตกยุคเพราะไม่อยากจะบ้าอยากจะเมากับสิ่งที่มันไร้สาระเพราะถ้าเราไม่เข้าใจสาระสัจจะอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นคนติดสิ่งที่ไร้สาระไปกับโลกเขาโลกมันเลวลงทุกวันนี่มันจะกะลียุคแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเข้าใจว่าโลกนี่คือสิ่งที่เขานิยมเขาเชิดชูชมเชยคือสิ่งที่เราจะต้องหลงตามเขาไม่ใช่ขอยืนยันว่าไม่ใช่โลกไปตามเขาไม่ได้เราจะต้องมีปัญญามีภูมิรู้ว่าอะไรคือสัจจะแล้วต้องทวงดุลโลกไว้นี่เราทวงดุลโลกไว้ชาวอโศกเป็นชาวที่ทวงดุลโลกเขาไว้ไม่ให้โลกมันยิ่งวิ่งเข้าไปสู่นรกหนักเข้าไปอีกทุกวันนี้เขาวิ่งหานรกกันแต่เราพยายามจะดึงเขามาหาสวรรค์มาหาแดนนิพพานมาหาแดนที่อริยะมาแดนอันประเสริฐนะพระก็ตั้งอกตั้งใจเอานะอย่าไปหลงไหลเตะฟุตบอลอะไรนี่ก็เล่นพอออกกำลังกายแต่มันอดไม่ได้เราเตะไปแล้วมันก็จะยั่วกิเลสเราแล้วเราก็จะติดมันเพราะงั้นหักห้ามใจนะท่านเดินดินก็เป็นนักฟุตบอลของที่สมัยที่ท่านเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ท่านบินบนก็เป็นนักเตะฟุตบอลอยู่ที่ธรรมศาสตร์ตั้งแต่ท่านเรียนนักเรียนเป็นนักเรียนคนเตะฟุตบอลพอเย็นก็ หอบลูกฟุตบอลไปถามท่านสิแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่เฉยๆแล้วล้างกิเลสนี้ออกแล้วก็ศูนย์แล้วมันไม่ติดไม่ยึดแล้วไปถามท่านก็ได้ทุกวันนี ้พระท่านครับอธินาด้วยครับผม ฮะ อธินาด้วยครับพอสุดท้าย อะไรนะ อธินาทิน อีกก็สองขโมยก็จะไปพูดทำไมล่ะมันความเลวชัดๆนั่นขโมยอ่ะถ้าใครยังขโมยอยู่ก็เลวไปสิอยากจะเลวอยากจะชั่วก็ชั่วไปเถอะต้องล้างกิเลสของเรามันอยากได้มันขี้โลภโลภจัดโลภจนกระทั่งของไม่ใช่ของเราก็มาเอามาเป็นของเราไปขโมยของคนอื่นมาเป็นของเรามันโลภแรงจนกระทั่งรู้ทุกคนคนขโมยรู้ทุกคนว่าการขโมยเป็นความเลวความชั่วความอยากความต่ำใครทำก็ต่ำโดยสัจจะก็บาปทำแล้วจะไม่บาปไม่ได้ขโมยทีนึงก็บาปเป็นของจริงเป็นวิบากของตนเองเป็นวิบากบาปแน่นอนแม้แต่ในสังคมคนก็ตราหน้าว่าชั่วว่าเลวขโมยน่ะมีที่ไหนเขาชมเชยคนขโมยว่าคนดีมีไหมต้องหักห้ามใจต้องสอนตัวเองว่าทำไมเราจะชั่วเกิดมาเป็นคนจะชั่วตลอดไปหรือไงมันจะตายชักดิ้นชักงอหรือทำไมขโมยอ่ะลองถามตัวเองย้ำตัวเองสำนึกให้ดีๆเลยว่าความขโมยนี่ใครบอกว่ามันเป็นความดียกมือขึ้นไม่มีรู้ทุกคนคนจะขโมยก็รู้ทุกคนว่าขโมยเป็นความเลวทรามต่ำช้าและโดยธรรมะก็เป็นบาปเป็นวิบากบาปติดตัวแม้แต่โลกเขารู้ทางสังคมรู้กฎหมายโลกก็จับเข้าคุกขโมยอ่ะทำไมไม่รู้มาปฏิบัติทำไมในที่นี้ปฏิบัติขโมยอยู่ข้างนอกได้บาปขนาดหนึ่งเพราะคนขโมยด้วยกันมันก็เลยชั่วด้วยกันราคาบาปมันก็ถูกแต่มาขโมยอยู่ที่ในนี้ที่ในวัดที่ในที่ที่มีบุญที่ในที่ที่เขาเป็นคนบริสุทธิ์คนไม่ทำชั่วราคาของบาปแพงกว่ากันเป็นเท่าๆหลายเท่าคุณขโมยเงิน1บาทของที่นี่มีบาปเป็นร้อยเท่าของไปขโมยเงิน1บาทอยู่ข้างนอกแต่นี่ไม่ได้ยุให้คุณไปขโมยข้างนอกนะขโมยเงินข้างนอกบาทนึงเนี่ยบาปเท่านั้นแหละแต่ขโมยเงิน1บาทของที่นี่นี่มีบาปเป็นร้อยเท่ามีความหนักของบาปความบาปในความหนักของบาปมากกว่าขโมยเงินข้างนอกร้อยเท่าจะบอกให้นี่บอกไม่ได้พูดเล่นพูดเรื่องจริงเพราะคนยิ่งบริสุทธิ์เหมือนกับถ้าเราไปฆ่าโจรก็บาปเท่านั้นคือเท่ากับฆ่าคนแต่มันเป็นโจรนะฆ่าคนดีไม่เป็นโจรบาปมากกว่าฆ่าโจรไหมฆ่าอาริยะฆ่าพระโสดาบันบาปก็มากกว่าฆ่าโจรไหมฆ่าพระอรหันต์บาปมากกว่าฆ่าโจรไหมชั้นเดียวกันไม่เหรอใครบอกไม่เมื่อกี้ฆ่าพระอรหันต์ไม่บาปเวนเมาเปล่าเมาขี้ตาเปล่าตื่นนอนมายังไม่ทันอะไรเมาขี้ตาโอ้เห็นไหมที่อาตมาเทียบให้ฟังเนี่ยสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าไปทำบาปอันเดียวกันคือฆ่าคนที่เป็นโจรกับฆ่าพระอรหันต์มันคนละเรื่องกันเลยฆ่าคนเท่ากันนะคนตายคนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ราคาบาปมันต่างกันชั้นเดียวกันขโมยเงินของคนที่นี่บาทหนึ่งในวงของคนเนี่ยในวงเนี่ยมันคนของบาปจะเห็นได้ว่าอาตมาไม่อยากจะอธิบายเป็นสิ่งที่ลึกๆลับๆคนข้างนอกเขาเกรงใจวัดไม่ใส่กุญแจไม่ใส่อะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าคนทั้งบ้านพวกนั้นเปิดประตูเอาไว้พวกนี้อยู่นี้อยู่ได้ไหมไม่ได้เราไม่เหลือเขางัดเอาไปหมดน่ะนี่คือบุญคือบาปเข้าใจไหมมันมีพลังลารังสีอะไรของมันพอสมควรถ้าเรายิ่งทำดีมากๆคนนี่แม้แต่โจรก็เกรงใจเขาไม่อยากจะมาละลาบละล้วงเขาไม่อยากจะมารังควานเขาไม่อยากจะมาขโมยมาปล้นมาจี้เขาไม่อยากทำโจรเขามีสำนึกลึกๆเหมือนกันเรามันยิ่งกว่าโจรเหรอที่จะมาขโมยของในนี้โจรยังมีสำนึกไม่ค่อยมาขโมยแล้วเราเป็นคนเลวกว่าโจรอีกเหรอฮะเพ พราะใครทำการขโมยกระทำอันนี้พวกเรานี่ต่ำช้าเร็วกว่าโจรข้างนอกเขายังไม่มาทำที่นี่เลยดูสิของพวกนี้เราไว้เนี่ยมางัดมาแง่มาอะไรก็ได้ถ้าเป็นที่อื่นไปเหลืออะไรขนาดใส่กุญแจ3ชั้นมันยังเอาทะลุทะลวงกุญแจเข้าไปเลยใช่ไหมนี่คือบาปบุญเข้าใจไหมเพราะคนก็เกรงใจคนก็ไม่เขาก็ไม่ค่อยกล้าทำบาปกับที่ที่มันเป็นที่บุญเข้าใจไหมแล้วพวกเราทำไมถึงโง่ขนาดนั้นไม่รู้อะไรเลยมาทำบาปอยู่ในที่บุญมันราคาบาปมันแพงนะโดยสัจจะมันแพงไม่ใช่อาตมาพูดนะไม่ใช่อาตมามาพูดขู่แต่มันเรื่องจริงอย่าทำบาปเลยหยุดเถอะห้ามใจตัวเองอย่าทำชั่วไปทำทำไมชั่วทำแล้วมันจริงนะทำชั่วแล้วเราบอกว่าเอาไม่เอาเราขโมยแล้วเราบอกว่าไม่รับบาปมันนี่ไม่รับได้ไหมไม่ได้แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองแต่มันจริงมันสะสมแล้วเป็นอกุศลวิบากแล้วเป็นบาปแล้วติดตัวเราไปไม่เอาก็ไม่ได้ขโมยเงินได้นี่มาได้ตั้งหมื่นหนึ่งตายแล้วเราเอาหมื่นหนึ่งไปไม่ได้แต่กรรมที่ขโมยหมื่นหนึ่งนี่ไปกับเราไหมจำไว้นี่คือทรัพย์นี่คือสมบัติที่แท้ทำทำไมสะสมทำไมสะสมสมบัติที่มันเร็วซามต่ำช้าแสชีวิตขโมยเงินหมื่นหนึ่งนี่เราตายไปหมื่นหนึ่งนี่เราไปไม่ได้ไม่ได้เงินหรอกหมื่นหนึ่งไม่ใช่ของเราหรอกแต่กรรมที่เราขโมยหมื่นหนึ่งเป็นของเราไปกับเราทำทำไมสะสมทำไมสิ่งอย่างนี้คิดให้ดีจำไว้นะเอาละอาตมาประเทศได้ถึง45มันเลยไปแล้วเกือบ50แล้วนะก็ขอสรุปที่เทศวันนี้มาเทศวันนี้ก็อยากจะอธิบายรายละเอียดของการวินิจฉัยสาระสัจจะของชีวิตแม้จะเป็นรถสนุกสนานเพลิดเพลินคุณค่าของความสนุกสนานเพลิดเพลินคุณค่าของโลกที่นิยมคุณค่าของสิ่งที่ตีราคาเป็นเงินมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญที่ต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าสำคัญที่อาตมาพยายามอธิบายวันนี้ใครสามารถที่จะเข้าใจได้ก็พยายามทำความเข้าใจแล้วเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติให้ได้เราจะได้เป็นคนประเสริฐเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีบุญใส่ชีวิตทั้งตัวเราเองและสังคมอ้าวสำหรับวันนี้พออะสังคมไหนผลาญสังคมสังคมไหนช่วยสังคมไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกอาตมาพิสูจน์ให้ฟังแล้วบ่อยๆคุณมีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถในวันหนึ่งคุณก็ทำงานคุณเต็มที่สร้างสรรค์ไปเต็มที่ตีราคาค่าสมรรถนะของคุณวันหนึ่งสักประมาณ 5,000 5,000 ในเดือนหนึ่งเท่าไหร่แสนห้าแล้วนะโอ้โหไม่ใช่ถูกนะแพงเหมือนกันเนาะค่าสมรรถนะคุณ 5,000แต่คุณอยู่อย่างนี้คุณก็กินมื้อเดียวคุณก็เสื้อผ้าหน้าแผลก็อย่างนี้แหละชุดหนึ่งใส่ไปได้3ปีมี2ชุดใส่ไป6ปีมี3ชุดใส่ไป9ปีอย่างนี้แหละไม่เปลืองไม่ผลาญไม่ทำลายอะไรแต่คุณก็มีสมรรถนะอย่างนี้สร้างเสร็จคุณก็กินก็ใช้แค่นี้วันๆนึงสรุปแล้วค่าใช้จ่ายในตัวคุณค่าสมรรถนะ 5,000 ใช้จ่าย 2,000 ค่าคุณค่าตัวคุณนึกว่าคุณกินคุณใช้คุณจะต้องให้500เด้อเอ้าวันนึง500เอ้าคิดเลยค่าโน่นค่านี่ค่านั่งอยู่ตรงนี้คิดกระเช้าคิดให้ละเอียดสุดท้ายวันนึงนี่คุณต้องจ่าย500นี่คิดค่าเช่าค่าอะไรคิดหมดเลยว่างั้นเถอะนะอยากจะคิดอย่างหน้าเลือดเลยนั่งตรงนี้ก็คิดกระเช้าอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นคุณก็เอาค่าเทศมาเนี่ยคุณต้องจ่ายนะค่าเทศค่าเลคเชอร์คุณไม่จ่ายนะไงตะวันตกก็คิดหมดนะค่าเลคเชอร์นี่คุณเอามาค่าเลคเชอร์อาตมานี่เป็นวิทยากรไม่ใช่ระดับธรรมดานะค่าตัวไม่ใช่ถูกนะถ้าจะคิดจริงๆนะใช่ไหมราคาไม่เบาต้องจ่ายมาอะไรถ้าจะคิดมันก็ยิ่งจะแย่แต่ความจริงแล้วเราไม่เราก็คิดสามัญเนี่ยนะคุณค่าใช้จ่าย500 คุณค่าสมรรถนะตั้ง 5,000 เสร็จแล้วคุณก็กินก็ใช้อย่างนั้นคุณก็ไม่สะสม 5,000 คุณไปตีราคาแต่ค่าของมันจริงมันมีจริงใช่มั้ยแล้วคุณก็พัดให้แก่สังคมไปทันทีคุณไม่คิดเป็นตัวเงินมาให้แก่คุณคุณไม่ดึงออกมาเป็นตัวเงินมาให้แก่คุณเลยมันเป็นนามธรรมมันเป็นรูปธรรมอะไรก็แล้วแต่มันก็ออกไปสู่สังคมทันทีซับเดลี่เลยไม่มีอะไรติดขั้นทันทีทันใดมันไปทันทีเลยเร็วสะพัดเร็วเศรษฐศาสตร์ที่มันสะพัดเร็วที่สุดเลยและไม่ใช่คนคนเดียวที่นี่ไม่ต้องมากขนาดนี้สมมติค่าตัวคุณ500คุณกินใช้300เหลือ200ก็ตามมันก็สะพัดไปไงรวมแล้วกี่คน100คน 1,000 คน 10,000 คนก็แล้วแต่ชาวโสก็คือคนที่สะพัดให้แก่สังคมอยู่ตลอดเวลาแต่ชาวทุนนิยมเนี่ยค่าแรงงานเอาหมดตีราคาอยู่บริษัทก็เอาหมดไม่อยู่บริษัทส่วนตัวก็คิดไม่ส่วนตัวเป็นรัฐข้าราชการแน่นอนตีราคาเอาหมดตีราคาให้แพงเข้าไว้ด้วยและคนตีราคาคนที่จะกำหนดราคานั่นก็คือคนระดับทุนนิยมระดับหัวหน้าทางโน้นน่ะมีแต่ขึ้นเงินให้ขึ้นเงินให้เพื่อประหลาะกันเพื่อดึงไว้เป็นบริวารก็ให้กันอยู่อย่างนั้นน่ะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีอำนาจอ่ะสามารถที่จะกำหนดให้แพงขึ้นแพงขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่มีใครไปกันได้เขาก็ทำกันไปสรุปแล้วมันช่อฉนคุณก็ได้มากมากมากมากมากมากคุณเอาคืนมาหมดแล้วสรุปแล้วก็คือพูดไปพูดมานี่มันเมื่อยแล้วล่ะทำกันไปสรุปแล้วมันช่อฉนคุณก็ได้มากมากมากมากมากมากคุณเอาคืนมาหมดแล้วสรุปแล้วก็คือพูดไปพูดมานี่มันเมื่อยแล้วล่ะคือเห็นชัดเจนว่าคุณเอาคืนมาหมดในค่าสมรรถนะของคุณในระบบของโลกเขาทำกันน่ะมันไม่เป็นเหมือนกับระบบของโลกุตระที่เราทำใช่ไหมอย่างนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าใครช่วยโลกใครไม่ช่วยโลกใครดูดสูบโลกใครสูบสังคมคิดของบุญนิยมแนวคิดของธรรมะโลกุตระกับโลกิยะเนี่ยเราพิสูจน์กันอาตมาว่าอาตมาพูดบรรยายมามากมายแล้วมันจะเห็นชัดเจนดังเหลือแต่ว่าพวกเราภาคเพียรเถอะถ้าเราทำแล้วเราได้ที่เราคุณล้างกิเลสชาตินี้คุณก็ได้กิเลสไม่ใช่ได้กิเลสล้างกิเลสก็ลดกิเลสล้างกิเลสชาตินี้ชาติหน้าคุณก็ตามคุณไปคุณเอาแต่กิเลสมาให้แก่ตัวเองชาตินี้โลโมโทสันสมใจคุณได้ลาภมาเยอะๆคุณก็ดีใจปลื้มใจประทับใจกิเลสมันแน่นมันหนาหรือว่ามันคลาย คือพูดภาษาไทยง่ายๆเนี่ยอาตมาอธิบายนะคุณไปมีสุขคุณไปได้ลาภมาคุณได้ลาภมาคุณก็ชื่นใจคุณก็โอ้ประทับใจกิเลสคุณมันจางมันคลายหายไปที่ไหนกิเลสคุณมันยิ่งหนายิ่งแน่นยิ่งผนึกใช่ไหมแล้วมันก็ไปไหนอะกิเลสไปไหนอะชาติหน้ามันไม่มันทิ้งอยู่ตรงนี้อะไม่ทิ้งหรอกซึ่งอาตมายกตัวอย่างเปรียบเทียบยกตัวอย่างมาให้ฟังนะคุณได้มาขี้โลภมาสมบกสมใจได้ขี้โลภมาแล้วขี้โลภอย่างทุจริตมาด้วยมากมากายกองบาปมาก็หอบไว้และที่ได้มาเป็นวัตถุเงินทองเป็นข้าวของเป็นอะไรที่คุณได้มามันเป็นของคุณที่ไหนมันได้ที่ไหนมันไม่ใช่มันทำให้เศรษฐกิจของสังคมเขาขาดแคลนด้วยคุณยิ่งโลภมาหอบกอบกองเอาไว้ที่คุณมากๆคนอื่นเขาก็แย่งชิงกันคนอื่นเขาก็ขาดแคลนคนอื่นเขาก็กระเบียดกระเสียนมันชัดๆอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาพูดละเอียดพูดไม่ผิดแต่คนขี้โลภนี่มันก็ไม่เข้าใจเข้าใจแต่มันไม่พยายามที่จะล้างกิเลสก็ทำอยู่อย่างนั้นน่ะสังคมมันก็แก้ไม่ขึ้นแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะมาช่วยอาตมาแก้ก็มาช่วยกันลดกันละอย่าไปช่วยกันโลภเลยคุณไม่มั่นใจเหรอว่าสังคมที่อยู่กันอย่างนี้เกื้อกูลกันอย่างนี้พอกินพอใช้กันอย่างนี้ไม่ต้องมีมากมีหมายไม่ต้องไปสะสมเป็นของตัวของตนเนี่ยอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างชาวชุมชนอโศกเนี่ยไม่ต้องสะสมเป็นของตัวของตนนี่และชีวิตเราจะอยู่ไม่รอดคุณไม่มั่นใจเหรอว่าอยู่รอดนะชาวสังคมอโศกเนี่ยไม่ต้องสะสมเป็นของตัวของตนเลยเนี่ยเชื่อไม่ว่าอยู่รอดไม่มั่นใจเหรอเออมาผนึกกันแล้วพยายามมาให้ได้ถ้าคุณไม่ลองคุณก็ไม่รู้คุณเชื่อแต่คุณก็ไม่มาฉันจะมีอยู่50 ล้านฉันเอาไว้ก่อนอย่างนี้ เชื่อแล้วล่ะแต่ยังไม่มาคุณไม่ได้พิสูจน์จริงหรอกก็ไม่ได้พิสูจน์จริงหรอกเพราะฉะนั้นการที่จะต้องพระพุทธเจ้าต้องบอกให้ทานออกซิทานออกมันลองจริงนะมันไหวไหมคุณจะทานไหวไหมคุณจะเอาออกไหวไหมใช่ไหมมันลองจริงนะที่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกทานก็ดีอะแต่มันยังไม่ออกแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเองคุณไหวไม่ไหวจิตคุณมันเหนียวอยู่งั้นนะเพราะถ้ามันไม่เหนียวลองเอาหน้ามันจะตายชักก็ลองดูแต่ที่จริงอาตมาพูดแล้วก็เหมือนยุ ถ้าไปยุคนที่ไม่มีบารมีเนี่ยเอาออกแล้ววิบากของตัวเองหนักหนาบางทีก็แย่เหมือนกันนี่ก็พูดเตือนไว้เพราะอย่าไปใจร้อนเกินการพอฟังแล้วแหมไฟลุกพรึบๆไปเทกระบะเอาออกหมดแล้วสละออกหมดไม่เหลือแต่เสร็จแล้วบุญของเราไม่มีบารมีของเราไม่เข้าตาตายคนเกื้อกูลก็ไม่มีเรานิสัยเลวด้วยเหมือนหมาหัวเน่ามาอยู่กับหมูก็ไม่ช่วยโอ้ยตายนี่ก็พูดให้ฟังให้ชัดๆเพราะนั้นก็ต้องมาทดสอบมาเรียนรู้ดีๆว่าถ้าเราเป็นคนดีอยู่กับหมู่กลุ่มคนเขาก็ชื่นชมเราคนเขาก็พอช่วยเหลือก็ยังมีน้ำใจกันได้เราก็ไม่จะเป็นคนหมาหัวเน่าจนใครๆเขาก็ไม่ช่วยไม่เหลือเราจะเป็นจะตายไงใครก็ไม่เอาดูดำดูดีไม่แลอย่างนั้นก็คุณก็ลำบากหน่อยก็ต้องเผื่อตัวเองแต่ถ้าคุณก็อยู่ได้เราก็มีคุณงามความดีเพื่อนฝูงก็ยอมรับอยู่บ้างเคารพนับถือไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทั้งตัวเราเองในกรรมปัจจุบันทั้งวิบากเก่าๆเพราะฉะนั้นบางคนนี่อยู่ในสังคมกลุ่มหมู่นี่โอ้ยเราก็ทำดีนะทำไมคนมันถึงไม่ค่อยเกื้อกูลเราทำไมไม่เห็นดีของเราเลยแม้ไม่ลำเอียงไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้มองผิดนะทำมากจริงๆแต่คนก็ไม่ค่อยเห็นมันวิบากของคุณเองอะจริงๆคุณทำดีเท่าไหร่ทำร้อยมันก็ยังใช้หนี้ไม่หมดเพราะวิบากเก่ามันเยอะมันก็ต้องไม่มีใครเขาเกื้อกูลเท่าไหร่มันก็เป็นได้วิบากเป็นอกุศลวิบากหรือวิบากบาปที่คุณสร้างสมมาบางคนไม่ค่อยทำอะไรเลยคนนั้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยคนนั้นก็ช่วยทำนิดคนนั้นก็ช่วยมากคนนั้นทำนิดคนช่วยก็ช่วยมากอ้าววิบากบุญของเขาอาตมาเคยเกี่ยงงอนเรื่องวิบากแบบนี้ทำไมว่าเราเองเราก็ขยันเราก็ทำได้ดีนะเราทำได้ดีกว่าเขาแต่ทำไมของเขาได้ราคาแพงของเราได้ราคาถูกทำไมนะเราทำเขาว่าเขาไม่ได้ทำดีอะไรกว่าเราเอาง่ายๆเป็นโคศกเนี่ยอาตมาเป็นโคศกได้80บาทแต่เขาได้ร้อยหนึ่งบ้ามันก็ไม่ได้ฝีมือเหนือกับเรานะเราเนี่ยเราทำงานอันเนี้ยเราทำจะเป็นจะตายเป็นผู้จัดรายการนี้ได้ร้อยหนึ่งแต่คนนั้นไปจัดได้150ว้าเราทำงานหนักกว่าเยอะแยะโดยซ้ำไปทำไมไม่แต่ก่อนนี่อาตมาเคยเทียบเคยเกี่ยงนะเคยเทียบเคยเกี่ยงงอนเนี่ยเคยมองเอ๊ะทำไมเราทำมากได้น้อยทำไมคนอื่นทำน้อยมันได้มากได้ราคาแพงแต่ก่อนนี่เคยคิดเคยเกี่ยงงอนเคยน้อยใจหรือเคยริษยาพูดภาษาชัดๆนะแต่อาตมาไม่มีแรงหรอกริษยาก็ตามน้อยใจอะไรก็ตามไม่เป็นคนมีคือมันมีบุญเก่าอยู่แล้วพูดกันง่ายๆป่านนี้คุณคงเชื่อนะอาตมามันมีอยู่แล้วมันก็ไม่มีมากมีมาแต่มันเป็นโลกหลอกเราขึ้นมาในโลกโลกีมันก็ต้องเป็นอย่างนี้คนปุถุชนก็ต้องมีการริษยามีการน้อยใจมีการโกรธมีการโลภแม้ว่าเราจะไม่เคยมีมาในชาติก่อนก็ตามมาชาตินี้มันครอบงำเรามันลิงลมอมก็พองโลกโลกีมันอาบพอกเราแล้วก็ติดมาตามผิวหนังตามขนเราก็ต้องเป็นตามนั้นก่อนพอตอนหลังมันจางคลายมันสลัดออกแล้วมันไม่มีก็เป็นตัวเราเองได้ทันทีแต่ตอนนั้นมันจะต้องเป็นอย่างโลกๆเขาอย่างแหละเพราะโลกมันหลอกเราทุกคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมาก็ถูกครอบงำโอ้ต้องไปต้องหรูหราต้องอย่างโง่นอย่างงี้ต้องมีโน่นมีนี่ทั้งที่ท่านมีบารมีมากมายท่านก็ยังต้องถูกครอบงำต้องถูกลิงลมอมเข้าพองอยู่พักหนึ่งต้องไปแต่งงานต้องไปมีคู่ต้องไปมีสนมต้องไปอะไรอะไรต่างๆนานาไปตามเรื่องแต่ท่านก็ไม่ได้มากมายอะไรท่านก็เสร็จแล้วพอท่านรู้ตัวเรื่องโลกเรื่องไม่ท่านก็สลัดง่ายอาตมาก็เหมือนกัน พอรู้ตัวมันก็ไม่ได้ยากอะไรสลัดง่ายนี่คือของที่เรามีแล้วเราสั่งสมบารมีของเรามาแล้วมันก็ได้แม้โลกจะมาครอบงำโลกจะมาอามาพอกมันก็ติดผิวๆเท่านั้นแหละสลัดพุทๆๆมันก็ออกถ้าเผื่อว่ามันเกลี้ยงแล้วจริงแต่ถ้าไม่เกลี้ยงเนี่ยพอโลกมันครอบติดเข้ามาด้วยๆมันดูดนะมันยิ่งหนานะถ้าคุณมีเชื้อแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ร่อนใช่มั้ยเขายิ่งมาอาคุยเขายิ่งมาพอกเป็นยังไงยิ่งดูดยิ่งหนายิ่งผนึกใหญ่เลยมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็นของจริงเลยเพราะงั้นเราต้องพยายามจริงๆเลยนะเรียนรู้สัจจะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าเอาเรื่องนี้มาประกาศศาสนาของท่านท่านกว่าจะตรัสรู้กว่าจะปฏิญญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลาตั้งโอ้โหเท่าไหร่แค่ต้องพบพระพุทธเจ้าก็ตั้ง 500,000 กว่าพระองค์เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตลอดเวลากี่ชาติกี่ชาติท่านศึกษาทุกชาติแล้วก็ต้องรู้ว่าโลกมันเป็นยังไงปางนั้นปางนี้เนี่ยในยุคนี้ล้านปีนี้อีกล้านปีนี้อีกล้านปีมันไม่ใช่ธรรมดามันไม่รู้กี่ล้านปีไอ้คุณเกิดมาชีวิต100ปีเนี่ยอุ้ยสั้นนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะในวัฏสงสารไม่รู้คุณจะเข้าใจขนาดไหนนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วอาตมาทุกวันนี้อาตมาเข้าใจแล้วว่าวัฏสงสารของมนุษย์มันยาวไกลมากมายเหลือเกินการเกิดชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วตายเนี่ยมันน้อยเหลือเกินพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วอะไรต่างๆนานาแล้วเหมือนมันเวอร์เราเอามือจิ้มลงไปณแผ่นดินณที่ใดไม่มีที่ใดที่เราไม่เคยเกิดฟังแล้วเวอร์ไหมคุณก็ว่าเวอร์เพราะคุณมีความคิดสั้นๆวิชั่นของคุณนี่แค่นี้คุณมองไกลไม่ออกหรอกเพราะงั้นถ้าผู้ที่รู้วิชั่นพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่รู้โลกรู้วัฏสงสารมันไกลจริงๆมันกว้างมันลึกมันมากมันจะเข้าใจเลยโอ้ยชาตินึงเกิดมาเนี่ยมันไม่มากไม่ไม้หรอกศึกษาฝึกฝนเถอะยิ่งมีโอกาสดีๆพบสัทธรรมพระพุทธเจ้ามีหมู่กลุ่มมีสิ่งแวดล้อมมีอะไรที่อำนวยส่งเสริมให้เราปฏิบัติให้เราอะไรได้แม้มันจะมีวิบากอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาว่าสู้ทนเอาเถอะต้องกัดอกกัดใจต้องภาคเพียรเอาพยายามมันเป็นโอกาสมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนี่ไม่ใช่อาตมามาพูดยั่วยุมาปลุกกระดมอะไรหรอกมันเรื่องจริงภาคเพียรเอาให้มันได้อย่ามันเลาะแหละทำเป็นเสร็จแล้วก็ช่างมาเถอะแล้ววิบากชาติหน้ามันไม่รู้นะมันบอกไม่ได้เลยนะว่าชาติหน้านี่คุณจะเกิดมาเป็นคนอีกหรือเปล่าหรือว่าวิบากมันจะจัดสรรให้คุณมาเจออาจจะไปเกิดโน่นตะวันออกกลางแล้วก็ไปถูกครอบงำทางอิสลามหรือไม่ก็ไปเกิดโน่นแอฟริกาไปอยู่ลึกไหนก็ไม่รู้เขายังเคยไปถ่ายโทรทัศน์ก็ไปถ่ายมาออกโอ้โหคนพวกคุณนั้นมันไม่เป็นผู้เป็นคนอะไรอยู่เลยยังกินยังวัฒนธรรมอะไรก็ยังโอ้ดูแล้วแล้วก็มันยังดึกดำบรรมันยังงุ่มงามมึงงุ่มงาหรามันไม่รู้เรื่องอะไรอยู่เท่านั้นคุณอาจจะต้องไปเกิดอย่างงอนก็ได้เราบอกไม่ได้อจินไตยกรรมวิบากที่แต่ละชาติอาตมาบอกแล้วว่าคุณมาเกิดเป็นแต่ละชาติคุณจะมีวิบากของคุณชุดนึงมาเกิดไม่ใช่บาปของคุณทั้งหมดบุญทั้งคุณทั้งหมดเลยที่มีเอามาใช้ชุดนี้ชาตินี้ไม่ใช่เป็นชุดๆพอตายปุ๊บลงไปก็เป็นรวมของคุณทั้งหมดแล้วก็สังเคราะห์กันใหม่ตัดสินกันใหม่บาปบุญคุณโทษอะไรอะไรวิบากบาปนี่มันไล่จี้เหมือนหมาไล่เนื้อมามากเลยมันมาถึงก็มาสังเคราะห์อีกทีนึงคุณก็ได้อีกชุดนึงไปเกิดจะได้เกิดเป็นอะไรทศนี้คุณจะต้องไปอย่างนั้นก่อนคุณต้องไปงี้ก่อนแล้วมันจะได้เกิดมานี่อีกหรือเปล่าใกล้นี่หรือเปล่าอะไรรับรองคุณนะนอกจากคุณจะต้องภาคเพียรสั่งสมคุณลักษณะอย่างนี้ให้ได้มากๆโลกุตตรธรรมนี้ให้ได้มากๆมันจึงมีอำนาจพอมาได้อาตมาถึงบอกว่าอย่าประมาทเลยทำเป็นผัดเป็นผ่อนชาติหน้าเกิดมาค่อยเอาอีกทีนึงจะได้เกิดมาที่นี่หรือเปล่า มันจะได้ไปเกิดเป็นดีไม่ดีไม่ได้ไปเกิดเป็นคนนะทีต้องไปใช้หนี้นี่ก่อนนี่ๆอันนี้ตามมาทันต้องไปเป็นหมาขี้เรือนอีก500ชาติเสร็จสิเพราะวัฏสงสารนี่มันมากมายวิบากนี่มันเยอะเป็นอจินไตยมันพูดไม่ไหวหรอกควบคุมเราเอามาอะไรเพราะงั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสรู้แล้วท่านถึงว่าลงไปที่คำคำเดียวอย่าประมาทชั่วนิดนึงก็อย่าไปเสริมมันลงไปความชั่วแม่นิดแม่น้อยอย่าทำเพราะทำแล้วมันคุณบอกว่าไม่เอาไม่ได้คุณบอกว่าไม่ใช่ทรัพย์ของคุณไม่ได้คุณปฏิเสธสัจจะไม่ได้ใช่ไหมทำต่อหน้ารับหลังทำในคนรู้ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นของเราที่คุณจะปฏิเสธมันไม่ได้เพราะงั้นถ้าเราภาคเพียรอย่าเลยมันจะไปมันอดได้ทนได้ฝืนได้อย่าไปทำมันเลยไอ้ที่มันไม่ดีไอ้ที่มันจะเป็นการสั่งสมเป็นทรัพย์ที่มันเป็นอกุศลหรือมันไม่ค่อยเข้าท่าอะไรเลยไม่ต้องไปใส่มันใส่สมสั่งสมแต่กุศลนี่มันรู้สึกที่ควรที่เป็นที่ดีนี่ไปให้มันได้นะเนี่ยอาตมาก็ย้ำแต่เรื่องเหล่านี้พูดซ้ำพูดซากพูดย้ำพูดอย่างเงี้ยตลอดกี่ชาติอาตมาเป็นโพธิสัตว์ก็ต้องสอนอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้กันเพราะมันเป็นสัจจะที่จะต้องย้ำที่จะต้องให้คนฟังให้เข้าใจให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสให้มีพลังที่จะต้องทำอย่างนี้ต้องมาหาโลกุตระอย่างนี้ไม่เช่นนั้นแล้วคุณไม่เกิดมาเป็นคนมันไม่มีทางเลือกอื่นหรอกพระเจ้าท่านตรวจสอบมาหมดแล้วกี่ล้านชาติท่านก็ตรวจสอบมาหมดแล้วเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันสุดยอดมันได้อย่างนี้คุณไม่เชื่อหือพระพุทธเจ้าท่านทดลองมาหมดแล้วท่านทดสอบมาหมดแล้วท่านพิสูจน์มาหมดแล้วท่านพิสูจน์มาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติจนได้ข้อสรุปสุดยอดอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนบอกได้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนไม่ใช่ศาสนาของพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาของอวตารเป็นอะไรก็ไม่รู้บรรยายก็ไม่ได้วิจัยวิจารณ์ก็ไม่ได้แตะต้องก็ไม่ได้เชื่อคำสั่งพระเจ้าอย่างเดียวเชื่อองค์การพระเจ้าแล้วคนจะไปเป็นอย่างพระบุตรไปเป็นอย่างพระเจ้าไปเป็นอย่างประเสริฐอย่างนั้นก็ไม่ได้พระเจ้าบอกไม่ใช่ของท่านไม่ใช่สิ่งลึกลับอย่างนั้นของท่านเรื่องของคนท่านก็เป็นคนท่านก็สั่งสมบุญบารมีไปจนกระทั่งไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาจากคนพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์องค์อื่นก็สั่งสมไปงี้เหมือนกันเป็นเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องที่เกินเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นมันเป็นเรื่องเป็นไปได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องนอกโลกเห็นไหมของพระพุทธเจ้าและท่านก็พิสูจน์ของท่านยืนยันอันนี้เป็นอะเทวนิยมไม่ใช่ศาสนาอย่างโน้นพระพุทธเจ้าถึงได้ประกาศตั้งแต่ต้นเลยที่จริงท่านก็ต้องประกาศไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าอาตมายังประกาศเสริมอะเทวนิยมเลยอาตมายังไม่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าสนองความรู้แค่อาตมาก็ยังไม่ย้ำยืนยันอัตเทวนิยมเพราะอาตมามั่นใจแล้วชัดเจนแล้วในเรื่องนี้จึงมาทำในชาตินี้ยืนยันส่วนคนที่ไม่รู้เขาก็หลงอยู่งั้นอัตเทวนิยมก็เทวนิยมเขาก็มีมาดึกดำบรรมีมาแต่ไหนเป็นเรื่องลึกลับเรื่องแต่สมัยโบราณดึกดำบรรจริงๆก็ชื่ออำนาจพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอผีบูมอะไรกันอยู่เนี่ยใช่ไหมประวัติศาสตร์แล้วก็เล่าเรียนแล้วก็ศึกษามันเป็นอย่างนั้นก็เชื่องมงายอยู่งั้นมานานแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆถึงแม้อย่างนั้นทุกวันนี้มันก็ยังมีอำนาจพิเศษที่ลึกลับอย่างนั้นอยู่เทวนิยมซึ่งห้ามไปวิจารณ์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ด้วยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรื่องของไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นเรื่องของไม่มนุษย์ไปแต่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันมันเป็นเรื่องของมนุษย์เพราะฉะนั้นจะมาเป็นมนุษย์ประเสริฐก็มาอย่างนี้แหละสุดยอดอันอื่นๆก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆพิสูจน์จะได้รู้ว่ามันมีฤทธิ์มีเดชอะไรมันมีพลังงานพิเศษพลังงานของวิบากพลังงานของนามธรรมซึ่งเราสั่งสมกุศลจะมีฤทธิ์มีเดชให้เรามีความสามารถให้เรามีบุญมีกุศลมีอะไรพิเศษลึกลับหรือว่าปาฏิหาริย์มหัศจรรย์อะไรๆอย่างไรก็เป็นได้แต่ก็เป็นของเราไม่ใช่ของคนนั้นมาแบ่งให้เจ้ากรรมนายเวรรักคนนี้ให้คนนี้เจ้ากรรมนายเวร ชอบคนนี้ให้คนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่ให้มันวะไม่มีใครมีสิทธิ์อย่างนั้นหรอกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสมบัติของมหาจักรวาล นี่เหมือนพระเจ้าแล้วก็จะแล้วแต่พระประสงค์ของพระเจ้าใครอ้อนวอนเก่งเฉลียเก่งพระเจ้าก็รักอะไรงี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องลำเอียงอย่างนั้นมันเป็นเรื่องสัจจะพระเจ้าก็ต้องซื่อสัตย์ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วไม่ต้องลำเอียงของใครของขนาดไหนก็ต้องตรงตามนั้นน่ะให้มันจริงเถอะสิ่งที่ดีสิ่งที่สมควรก็เป็นของผู้นั้นก็คือของผู้นั้นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศึกษาจริงๆแล้วก็จะเข้าใจจะรู้ได้ว่าโอ้คนเราเนี่ยมันเป็นงมงายทางเทวนิยมมานานๆๆๆแสนนานแล้วพอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ท่านก็ประกาศของท่านท่านประกาศอย่างอหังการนะเพราะว่าศาสนามันเป็นเทวนิยมทั้งนั้นเนี่ยทั่วสังคมแม้ในยุคนั้นก็ตามเทวนิยมทั้งนั้นพระพุทธเจ้ามาประกาศอเทวนิยมบอกมันเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าท่านไม่ถูกบ้อมบุญแล้วรอดตัวมาได้ก็บุญนักหนาจริงๆเพราะศาสนามันเทวนิยมทั้งนั้นใช่ไหมในยุคไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกศาสนาแค่ต่างแตกต่างไปจากที่เขายึดถือกันในยุคที่ประวัติศาสตร์ว่าไงผู้ที่ไปขัดแย้งกับทางศาสนาถูกประหารชีวิตถูกฆ่าถูกแขวนคอถูกอะไรแม้แต่พระเยซูเนี่ยมาอย่างเงี้ยไปพลิกแพลงไปจากหมู่ใหญ่เข้ามาตายทั้งนั้นแหละในพุทธเจ้ารอดมาได้บุญแล้วอาตมานี่ติดคุกอยู่นอกคุกก็เก่งแล้วยุคนี้จริงนะเราสามารถที่จะพูดค้านแย้งย้อนแย้งไม่เหมือนกับเขาเนี่ยมันเก่งแล้วขนาดนี้คุณพระศาสนาพุทธทุกวันนี้เป็นเทวานิยมหรืออัตเทวานิยมเทวานิยมเต็มไปทั้งนั้นน่ะพระรูปไหนก็แล้วแต่ส่วนมากขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองจงบันดลบันดาลนั่นบันดลบันดาลไม่ใช่พระพุทธรัตนตรัยท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั่นพระให้เป็นเทวนิยมอะไรนั่นน่ะลดน้ำมงน้ำมนต์ทำอะไรบูชาวิญญาณใช้ถูกใช้เทียนอะไรเนี่ยเทวนิยมทั้งนั้นน่ะนะพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาเราอีกทุกวันนี้เขาก็ขาดรายได้อยู่มาเยอะแล้วอาตมาพูดนี่จริงนะก็ขาดรายได้ลงไปเยอะแล้วนะเราไม่รู้จะทำไงเราก็ต้องพยายามทำไงถ้ากลุ่มพวกเราโตขึ้นกว่านี้ยืนยันสัจธรรมที่เป็นสัจจะจริงๆที่จะเป็นหลักของวิทยาศาสตร์เป็นหลักเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ที่เป็นสังคมศาสตร์ที่ดีงามจริงๆประเสริฐจริงๆเนี่ยมีรูปร่างมีรูปลักษณะมีตัวอย่างที่มันเป็นของจริงที่ชัดเจนจนเขาต้านไม่ได้เขาต้องจำนนเขาต้องยอมรับนั่นแหละจะไปได้ง่ายนะพวกเรานี่แหละอายุมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องป้องกันหรือเป็นหลักประกันว่าอายุฉันยังน้อยฉันยังไม่ตายคุณเคยเห็นคนอายุ20ตายไหมคุณเกินยังตายได้แล้วก็คุณเห็นคนเคยเห็นคนอายุ20ตายแล้วคุณเกินแล้วคุณทำไมเลยมามันไม่แน่10ขวบตายเคยเห็นไหมคุณเกิน10แล้วตายได้แล้วมันไม่แน่คนเราจะตายอายุเท่าไหร่มันไม่แน่ไม่นอนหรอกมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่พวกเราฟ้าดาวอายุ49พอบทจะตายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบอกอาการหนักพับเข้าโรงพยาบาลไม่กี่วันเอาตายก็เพิ่งเผาไปนะก็ว่าไปก็ตามมีบาปไม่รู้จะทำยังไงนะก็เป็นไปตามธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆก็ตามนะมันจะไปประมาทสรุปแล้วมันอะไรก็ไม่ได้หรอกคุณเร่งเถอะอะไรจะไปช้าไปนานไปผัดผ่อนอะไรอยู่ไม่ได้หรอกมันเป็นโอกาสดีแล้วเพื่อนฝูงมีคณะมีธรรมะมีสปายะทุกอย่างนะเสนาสนะสปายะบุคคลสปายะอาหารสปายะธรรมะสปายะมีครบทุกอย่างเสนาสนะนี่สถานที่ที่มันเหมาะสมที่จะมาอยู่มาพักมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่จัดจ้านอยู่ที่นี่เนี่ย มันไม่จัดจ้านจะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีโลกอะไรก็รู้สังคมไม่ตกไม่หล่นเป็นคนรู้เท่าทันสังคมมีโลกวิทูพอสมควรนะเสนาสนะนี้ก็ไม่ได้จนกระทั่งโอ้อยู่ลับไม่รู้เรื่องเลยเป็นพวกหลังเขาอยู่ห่างจากปืนเที่ยงไม่รู้เรื่องไม่ใช่เราเป็นคนรู้จักสังคมอยู่รู้เท่าทันสังคมแต่สังคมไม่ได้รุกรานแสงสีเสียงโลกกระทำอะไรต่างๆนานาข้างนอกก็ไม่ได้มารุกรานอะไรเรานี่คือเสนาสนะที่ป้องกันได้และก็มีสิ่งแวดล้อมของเสนาสนะอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต้นหมากรากไม้สถานที่พักผ่อนอยู่อาศัยก็ไม่หรูหราจนเกินการก็ไม่ขาดแคลนจนทรมานทรกรรมอะไรต่างๆนานาเพราะอาศัยบุคคลล่ะโอ้มีมิตรสหายมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอยู่พร้อมอาตมาว่างั้นอาตมาพูดมากเกินไปไหมใช่ไหมเนี่ยมันสปายะมีบุคคลสปายะมีอาหารสปายะโอ้อาหารนี่เครื่องอาศัยโดยเฉพาะอาหารเป็นกวลิงกลาหารกินเข้าไปเลี้ยงร่างกายเป็นอาหารมังสวิรัตอาหารที่ไม่มีพิษอาหารไร้สารพิษอาหารไม่เฟ้อไม่เกินไม่แพงไม่มอมเมาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นกวลิงกลาหารก็ตามเป็นผัสสาหารก็ตามเป็นมโนสัญเจตนาหารก็ตามเป็นวิญญาณาหารก็ตามเป็นอาหารทั้งสี่อาตมาก็ว่าที่นี่ที่ชาวโสเราเนี่ยสปายะเป็นสิ่งที่พาเจริญสปายะคือพาเจริญพาสบายเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆสปายะพาเจริญอาหารก็พาเจริญธรรมะล่ะโอ้อาตมาว่าพรักพร้อมยิ่งทุกวันนี้นี่นะทั้งเทปทั้งซีดีดีวีดีโอ้ทั้งอะไรทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งเทศสดทั้งเพื่อนๆข้างๆก็เทศจังจนลำคาญเพื่อนฝูงธรรมะอุดมสมบูรณ์จริงๆธรรมสปายะอาตมาว่ามันครบครันนะและแต่โมชักช้านะโมแต่ผัดแต่ผ่อนอาตมาว่าเสียเวลาเปล่าๆวันนี้เป็นวันที่อาตมาปลุกระดมหรือไงไม่รู้เนาะพูดไปเวียนไปวนมาก็พยายามบอกว่าอย่าไปช้าเลยอย่าไปเสียเวลาอายุมันก็อย่าไปนึกว่าเราพระพุทธเจ้าเราก็ตรัสนะนึกว่าผมเรายังดำผมน้ำยังไม่งอกเนื้อหนังเรายังไม่เหี่ยวแล้วก็ผัดผ่อนเรายังจะไม่ได้อย่าไปประมาทมาได้แต่เล็กแต่น้อยได้เท่าไหร่ก็เอาเนี่ยอาตมาก็พยายามที่จะสร้างสังคมให้มันเป็นไปนะก็หาวิธีป้องกันหาวิธีที่จะเป็นไปตามควรไม่มากเกินเพราะฉะนั้นจะต่อไปในอนาคตเรามีครบนะคนจะมีลูกมีเต้าก็จะต้องเป็นคนที่ต้องเข้าใจธรรมะและอาตมาก็บอกแล้วเอาเธอมีลูกไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนมาเกิดลูกเทวดามาเกิดไม่รู้นะในอนาคตมันจะทำเราหนักเจ็บปวดขนาดไหนลูกคุณนะถ้าไปมีมารับเอาเองก็แล้วกันถ้ามันดีก็บุญไปเนาะถ้ามันไม่ดีก็เฮ้ยตัวใครตัวมันก็ลูกใครลูกใครก็แล้วแต่สิใช่ไหมมันเป็นเรื่องสัจจะเพราะถ้าไม่มีลูกมันก็เป็นไรไปเรามีกิเลสนั่นแหละมันถึงยอมไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องมีใช่ไหมถ้าเพื่อไม่มีกิเลสหรือลดละได้อดได้ทนได้มันก็ไม่เป็นไรทิศทางมันมีชัดเจนอยู่ทุกอย่างเลยนะแต่เอาเถอะมันก็สุดวิสัยบางคนก็ต้องไปมีลูกไปมีคู่ไปอะไรก็ตามใจเถอะมันก็จะมีสัดส่วนของมันเพราะในชาวอโศกนี่จะมีสัดส่วนของมันอย่างนี้มันจะจัดสรรไปเรื่อยๆต่อไปก็จะมีครบมีทั้งคู่ผัวตัวเมียที่ไม่พยายามมีลูกมีทั้งคู่ผัวตัวเมียที่มันก็ต้องมีลูกจนได้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีใหม่อย่างเงี้ยทั้งที่เอาลูกของคนอื่นข้างนอกนู่นน่ะมาเราเลี้ยงดูคนเราเลือกเอาทั้งนั้นแหละแม้แต่ไม่ใช่ลูกของในชาวโศกเองจะเป็นลูกคนอื่นที่มันมีบุญบารมีมันมีส่วนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะเข้ามาอบรมมาเป็นคนอันนี้ได้เราก็รับมาอย่างนี้มีวิธีการอย่างน้อยก็มาเป็นนักเรียนเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ เข้ามาเรียนรู้ส่งเข้ามาแล้วก็มาสอบคัดเลือกก่อนพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจนะลูกก็ต้องสมัครใจนะอะไรเงี้ยเรามีหลักเกณฑ์ต่างๆนานาก็เข้ามาเลือกมาเลือกมาเรียนเรียนไปอยู่ไปมันก็สัมผัสไปมันซึมซับไปมันก็เนี่ยมันจะอยู่มันไม่อยู่ตั้งแต่ชั้นปฐมต่อไปเรามีปฐมนี่สันติอโศกนี่ยังไม่มีปฐมมีมัธยมเท่านั้นก็ไม่เป็นไรก็รับตั้งแต่มัธยมมาอยู่ที่นี่อย่างน้อย6ปีถ้าอยู่ตั้งแต่ปฐมไปอีก12ปีมันก็จะซึมซับไปถ้ามันเป็นรูปพระมันก็จะถูกซึมซับมันก็จะกลายเป็นเนื้อของธรรมะไปแต่ถ้ามันรูปผีซึมยังไงก็ซึมไม่เข้าซึมยังไงก็ซึมไม่เข้าก็มันก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นจริงขนาดอยู่ไปตั้ง12ปีบังคับกันไปตะล่อมกันไปจนกระทั่ง12ปีมันก็ยังออกไปก็มันก็เรื่องของเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นธรรมดาธรรมชาติมันต้องเป็นบ้างเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่เรามีวิธีการที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเกิดก่อเป็นพุทธบริษัทมีทั้งที่มาเนี่ยมันจะครบวงจรของมันละมันมีอะไรแต่ตามวงจรของมันไปเรื่อยๆตอนนี้ घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावा डोल तब मान तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब मान तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं